بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف دا مكي سورة دي سنگ چې دا نزول کې پس د ترتیب کې پس د سوره یهود نه ده دا شان دا نزولن هم دری پنځوستم نمبر سورت ده پس د سوره یهود نه نازل شوی ده ربط او تړونه مخکې سورت سره داسې ده چې سوره یهود کې ذکر د مصیبتونو وو مصائب الدنیا و دا جانب دا امتونو او قومونو نا ندی سورہ یوسف کی چھے ذکر دا مصائب دے دا جانب دا خپلوانو نا امکی و انبیاء دائی واقعات سورہ حود کی ذکر کلل ای ٹولو تا تکلیفونا ملاوشوی حود قومونو طرف نا سورہ یوسف کے بعد ذکر د مصیبتونه کوي په یوسف علیہ السلام باندې خود جانب د اقاربونه خپلوانونه یا مخکې سورہ یہود کې مسله د توحید بیان کلو پای باندې دلائل عقلیه او دې سورت کے بعد دلیل نقلی ذکر کوي د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نبدا او مسله باندې یا مکه سوره یهود کې عجز د هود علیہ السلام او بیان داغه د مصائبو یهود علیہ السلام دا عجز او د قوم مقابله نشو کوله او قوم دا تکذیب وکړو تکلیفونه ورکړل د سوره یوسف کې وا عجز د یوسف علیہ السلام او بیان د مصائبو یا سورہ یوسف آخری آیت کے ویل وللہ غیب السماوات والارض دی سورت دا سورت چے تفصیل دا آخری آیت دا سورہ یہود دے رب تی اسمی آیت سورہ انفال کے ویل آتنا انفالا ووفقنا للتوبة مثل توبة قوم يونس وهود قوم يونس یا الله موږ ته انفال راکې او توفیق د توبې راکې په شان د توبې د قوم د یوسف علی السلام یونس علی السلام چې قبول شوی وي ولا تحمل علينا ما حمل على هود ويوسف امون باندې آشان مصیبتونه تکلیفونه مراولې کم چې په هود علیہ السلام او په یوسف علیہ السلام باندې راغلی وو دا ول سورات چې دا اثبات التوحید دی خدای اثبات چې کوي دا پنځه طریقو سره کوي اولی طریقې سره به اثبات د توحید کوي برد شرک العلم برد الشرك في العلم ابائی کی برد الشرك في العلم کئی او حال دائی دا پاربا حالت دا یعقوب علیہ السلام ذکر کئی چیگو را یعقوب علیہ السلام دا پیغمبر دے فعالم نو پا مکرونو دا ظالم زامنو بندے او نو پا حال دا یوسف علیہ السلام پا کوئی کے او نه په جیل کې او نه په بادشاہت د یوسف علیہ السلام او د هغه اقتدار باندې عالم الغیب نو او دا اتم آیات نا یو رسم آیات پوری لازنی حالتنا دی یوسف علیہ السلام ذکر دی، یعقوب علیہ السلام تے پتہ نشتے ہیں. بے پنجل لسم آیت کے حالت دی یوسف علیہ السلام ذکر دے چکوی تے اچھلے دے خو یوسف یعقوب علیہ السلام تے پتہ نشتے ہیں. او بی اوہ آتیائیم آیت کے چی یوسف علیہ السلام تے اقتدار بادشاہت ملاو شوئے دے خو یعقوب علیہ السلام تے دائم علم نشتے ہیں. دویمہ طریقہ چرا پائے کی ورد کی پا شرک پہ تصرف باندے عطا تقریبا شپگو آیتوں کی ذکر کئی چیوگو را یعقوب علیہ السلام چیرے دا پیغمبر دے او دا ڈیرو پیغمبرانو پلار دے واہیس قسمہ ضرر او نقصان نشد دفع کولے دا یوسف علیہ السلام نا او نور زامنو نا. دابا تلسم آیت کے یوشتم آیت کی بیا بیا یو کم سلوختم کے بیا سلوختم آیت کے وش پیتم او یو سل یو کے دشپگو آیتوں کی بذکر کئی. درمہ طریقہ چرا آبارت کئی پا شرک فی العبادت باندے او بدا طریقے با اس بات دا توحید کے سلوختم آیات کے سلو رما طریقہ چی دا اب رد کے دا ٹول اقسام دا شرک کہ سمر اقسام دی دا ٹول تردید بکی دو آیاتوں کے یوسل شپگم آیات کے اب یا یوسل اتم آیات کے پنجما طریقہ دا اس بات دا توحید آ ذکر دا اسماء حسنا دا اللہ دے دا اے دا پارا با تقریبا پنجل اس نمون دا اللہ ذکر کئی صورت کی بے دویما طریقہ چی دا دویما دعوی چی دا آ صداقت دا رسول چی دا پیغمبر چی دا یو رشتینے پیغمبر دے اداو پا دو طریقوں سے رساویتائی. اول دا ہے چی دین نبی تا وحی شوید اللہ دا طرفنا دریم آیت کی بوئی نحنو نقصو علیکا احسن القصص بما اوحینا علیکا آز القرآن. دویم طریقہ یوصل دویم آیت کی چی نبی حاضر ناظر نو او گو ردا ٹول واقعات دی یوسف علیہ السلام و دی یعقوب علیہ السلام و دی آز زامن بیان کلا. ادریم دعوت چی دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا و ذکر دا واقعی دی یعقوب علیہ السلام و دی یوسف علیہ السلام یوصل لسم آیت کی بدائی. سورت چھے پتی ٹول سورت کے واقعات یوسف علیہ السلام دا بیانی کی تفصیلا دا تقسیم دا تقریبا دولس مقامات تا واقعات یوسف علیہ السلام دا اولنا دا وہ آیاتنا دا بطور تمہید دی دا واقعی تا او بے دولس مقامات دی واقعہ کے آخر کے وشپک خبری ذکر کئی. نو اللہ رب العزت فرمائی الف لام را اللہ بوئی گی بمانا دے حروف باندے تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتنا دا کتاب کارا آیاتنا دا کتاب دی کارا کون کی دی واضح دی یا واضح کون کی دی انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون یقینا من نازل کړی دی دلر قران واضح جوکه لا دا قران چې امام دا ما نازل کړی دی او دا واضح جوکه عربی کې لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران من بيانو پتاونه خيستاد واقعاتنا اس دو واقعات بيانو بما اوحينا اليك بده وجاج وحي شرك لد تا تر دي قران وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر چې وی ته مکه درات له د دینه به خبرو کې چې قران نو راغله نو ته به خبره وي د آیت کې بیان د ساقت رسول له نحن نقص عليك احسن القصص چې دا رسول چې دا په خپل بیان کې دا صادق دی ځکه بیان وته کې نو د الله تعالی نو کې به دې واقع د احسن القصص ویل کېږي د ډېر وجونه یو دا چې دا واقعا مشتمل ده په حکمتونو ډېرو باندې ډېر حکمتونه یې دی کې زګر داسن القصص وای دنده چې دې کې احکامات دي او مسائل به کې بشمار دي ډېر مسائل احکامات به کې لکه دا عقیدې مسائل پاګې چې ګور یعقوب علیه السلام دا غیب دان نو اول دار دین دا جدید خپل ځان او د خپل اولاد او د بل ځان ضرر نشه د فکولې دا د عقیدې مسائل دی دیګه دریم دا چې د الله د قضا او تقدیر سوغ مقابله هم نشي کولې د همدې صورت کې راځي سلورم دی کې وتردید کوي دا عام مشرکانو پینځم دې کې ورات کې په شرک په عبادت باندې شپږم دې کې ورات کې په شرک په الاسماء باندې اووم دې کې ورات کې په شرک په تصرف باندې اتم دا چې دې صورت کې ورات کې په شرک په ربوبیت باندې ارباب متفرقون خیر رسول ورش بیان دی یوسف علیہ السلام کې نه همدار چې اختلاط د شرک ایمان سره چې کله اختلاط ګډ وډواله راشي د شرک سره اندای ایمان او عمل صالح بربادای دا دي کې د آخري مسائل دی احکامات دي دا غي نور مسائل هم کې ډېر دي لکه صبر کو تل دلانا صبر کول يعقوب عليه السلام کلو دا غي د الله نه مدد کو تل بار کار کې دا غي دریم معصیت په مصیبت باندې غورا کول لکه يوسف عليه السلام غورا کړل رب سجن احب الي مما يدعونني اليه مصیبت چره اپ معصیت باندې غورا کول گناہ پرې کړو مصیبت یې خوښ کړې دارنگی پا اللہ سر دماسیت نا پناہ گفتل قال معاذ اللہ اللہ ربی احسن مسوایا یوسف علیہ السلام ہوئے دارنگی دخ پلزان نا بدنام لرے کول تاوان یا طور او لگی تحمت او لگی نخپل صفائی کول لگا یوسف علیہ السلام ویلیو ہی راوادت نیان نفسی ما دا کار نه کله بلکې دا مطالبه چې کله ونه دادي زوريخي کړی دا ځان نه بدنامه لري کول دا انګي څوک دی ګناه کې اخته کین نو دا منډه کول معصیت نه منډوال لکه یوسف علی السلام ته دعوت زنا ور کله دی نو واست وقلب منډه کړی دی دا دارنگی چکم تدبیر اللہ اوکی نو پائی بانی عمل کول کزالکا کتنا علی یوسف دارنگی چکم نیکان اولاد وینو دائی سر محبت ساتل لگی یعقوب علیہ السلام محبت دی یوسف علیہ السلام سرا دارنگی دی کی ذکر دا حسد دی چی رون را لگی دی دی یوسف علیہ السلام سے حسد کلے دی دارنگی دا پلار سره کید کول چل ول کول لکه رونه د یوسف علیه السلام چې آید یعقوب علیه السلام سره کله دارنگی پلار ته درو باندې کول دارنگی د رور سره چل ول کول لکه رونه د یوسف علیه السلام د آید یوسف علیه السلام سره چل ول کړي دارنګې دې کې ذکر د تکلیف دې ورورتا ورورتا تکلیف ورکول اګه یوسف علی السلام یې بوله دې نو کوي دې چلے دې دارنګې د خزو مکرونه کول انه من کید کلنا ان کید کلنا عظیم خزو مکرونه دارنګې په قران کې په یو بل په سبد ردویل توانونه ویل په یو بل باندې یوسف علیه السلام ورونه وی یسرق بقا سرقا خلو من قولو کد اغلا کلین د دین مکه د ضرورم کلیوا یو بل بس بدر دویل دارنګ دې کې ذکر دې د پردي سړی سره د عیش کول لکه زلیخا چې دا ایدا کوشش کړي دې د یوسف علیه السلام سره خلا بچ کړي دې بیا دا انا بدنامی د بدکاری طلب او کوشش کول اله مطالبه د زنا کړی دا دارنګي په دروغ باندې جړا کول جړا نور جو وسې جړې رستو براشي آیت کې لست اسمه جړا دا اگر یوسف علی السلام دارونه راغلی او پلار ته وجاو اباهم شای یو کول دا نه چار دوک کول په اړه هیله کول دا ذکر دی بګي دا دې کې ذکر د دې چې آزاد سړی خرڅول یوسف علی السلام چې دا آزاد د خورونو راخسته دی او خرڅ کړي دی دا نه دې دا سن القصص زګوري کې چې دې کې ذکر د خو اخلاق دی خو اخلاق تذکرم بگی بگی دا لکه یو پای کې د مالک سرخ اخلاق چلول او دا احسانات منل مالک سرخ سلوک کول او د مالک احسانات منل لکه یوسف علیہ السلام چې یاد خپل مالک احسانات منی الا ربی احسن مسوایا دارنګه د خیانت نه ځان ساتل خیانت نه کول دارنګه عفت کول پاک دامنی کول لکه یوسف علی السلام چې یاد زنای کول نو کوله شول خو ځان پاک دامن ساتل پاک باز عفت او پاک دامنی کول دارنگی جیل کې سمرګری دینو دای سره احسان کول جیل مرګری دینو دای سره احسان کول ای سره بیا احسان دای چې آیت دعوت ورکول د حق لکیا یوسف علی السلام ورکله د جیل مرګرو ته جیل کې اوسنی نوایت عقیده خود لري صحیح دارنگی بل دای چې څوک ستا په حق کې خطا وکړي نو هغه معاف کول خدای ما اپ کول دارنګي تقسیم کې یو شی تقسیمینو پاګی ځان له خیانت نه ساتل دارنګي بل پدې کې چې یو سړی مجرم نه دی نو هغه سزا نه اور کول غیر مجرم د سزا نه بچ کول دائنگ یو سڑے مجرم دے نو آم مخامخ نا ملامت کول مخامخ بے ملامت کے نا مخامخ چھے نو دا ملامت کے بے نا اگر یوسف علیہ السلام رو نا دی آپ حق دا یوسف علیہ السلام کی کوتاہی کرے دا یوسف علیہ السلام مخامخ نا ملامت کئی دارنگی دائید پر استغفار گفتل دا پکی خواہ اخلاق دی دارنگی دی صورت کی مختلف احوال و مختلف اقسام دا اشیاء و دا سیزن و مختلف اقسام دی کی ذکر دی لکہ خوبون و دا خوبون و اقسام ازغاز و احلام بل ابتراء ازغاس و احلام دارنگی دی قیدون و اقسام دارنگی دی که محبت اقسام بیا دی جڑا اقسام دی که جڑا قسمون دی دارنگی دی که نفس اقسام دی نفس قسمون دارنگی دا عقل والا اقسام دی صورت کی دا آبادو مختلف قسمونو ذکر دی لکه مصر دے بد و دے غیابت الجب مختلف قسمونو دی بکن دارنگی دا قیمتونا دی داعی مختلف قسمونو لکه سمن بزاعت راہم دا دریب کی ذکر دی سمن بزاد راہیم دارنگی دو لوخو قسمنا لکا سقایا سوا وعا کیل سلور دازی کردیں دارنگی دو رناوالا و اقسام دارنگی دیکی دو عدد قسمنا ذکر دی لکا سب و احد عشرہ انی رائی تو احد آشرا دارنگی دی که حیوانات و اقسام ذکر دی دی صورت کے لکہ زئب دے بقر دے تویر دے بعیر شرمک ذکر دے دو غوازی کرم پکے دے دو تویر مرغیزی کرم پکے دے بعیر اوخ حیوانات و قسمنا پکے ذکر دی دارنگی دی که خوراکس کا قسمنا دی خوراکس کاک اقسام لگا خوبز خمر سنبلات دس یزو نزی کردی دارنگی دی قافلو انتظام سیاراو واردو پارسلو واردو دارنگی دی صورت کی دی وقتونم ذکر دی غد و عشاء دارنگی دی صورت کے ذکر دا سیاست و تاریخ ہم نے دیکھے سیاست ذکر ہمشتا لیکن ملک بادشاہ ذکر دے دیکھے عزیز وزیر خزائن دارنگی طریقہ دا تقسیم دا راشن راشن دے نسنگ بے تقسیم دا آئی طریقہ دارنگی خپلوانو سر احسان کول لگا یوسف علیہ السلام رونو سر کلی او دی صورت کے سبب ذکر کئی د انتقال د بنی اسرائیلو د شام نه مصر ته چې شام نه دی مصر ته بیرته څنګه لاړ دا تقریبا 15 بیت شوټول نورم دی روایت دی ونه د احسن القصص ویل کی نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران من بیانو پتا باندې خسته د واقعاتو په دی وجبان نه تم وحی شروع کله تا در دی قران و ان کنت من قبله لمن الغافلين اگر چې مکه د دینا ته وینا خبرنا خبرو کې الله ته وحی وکړه اذ قال یوسف لابیه یا ابتی کله چې ویل یوسف علی السلام لفظ یوسف شپږش کرد د ګرال چاته ویل خپلار تا و یا بدینی رایتو احد عشر کوكبا ای زم خپل را یقین المولد ال یول استوری والشمس والقمر والنور اسبو میلرا رایتم لی ساجدین مولد اللہ علیہ الزان تک کتکید ان کے دا خوب لیدلے و یوسف علیہ السلام چنوردس پو میدہ یولستوری راما تک کتکی بشکل سجدی باندی یعقوب علیہ السلام دے چی خوب بیان کن آتے ویل آورتو یا بنیا اے بچی اللہ تخصوص رؤیا کا لائے خود ایک مبیانوا دے خوخ پل را پرنوخ پلو بلنے رنو تا دا خوب بیان نکے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی حاضی الآیت و اصل فی اللہ تخصوص رؤیا دا آیت اصل دے پدی کی چھے ارچا تو خوب نہ بیانے لا تخصص اصل فی اللہ تخصص الرؤیا علا شفیق ولا ناس ولا علا ملا حسن التاویل ارچا تو خوب نہ بیانے چار دا آیت تعبیر بننے سہی نہ پوئے گی دا آیت اصل دے ہوئی دے گی اور سڑے چھے دا خوب تعبیر دا استلم نشی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تپوسو شویا ایا برو رؤیا کل احد آیا ہر سڑے دخوب تعبیر شیستلے ہر سوک تعبیر شیستلے امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطویل ابی النبوتی العب آیا پیغمبر ای پر ٹوکی گئی دا زکر خوبونا چیدی دا نبوت شپک سلوی اختم ایسا دا صحیح خوبونا اس خوبنا نه چې ورای چا جنگ کې ټولش به بیره سکونه خوب کې ودا نبوت قسم نه نه صحیح نیک خوبنا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې دریش کال شپږ سل وختمه یې سزا کړه دریش کال چې دا ټوله زمانہ پیغمبر ایدا سلوې کال کې پیغمبري ملاو شو دریش کال کې مړله دا ول نه شپږ میاشتې وی دا نبی صلی الله علیه وسلم خسته خسته خوبنا ویدل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخوبونو خوا کوم چې سار بشموز به وکراو به ګرځید صاحبونو به تاسو کو یا تاسو کې چا خوب لیدلې ده بوز به تکاو امام مالک ورته ابی النبوت یلاب بیا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایي چې دا هر څوک به خوب تعبیر به باسیم نه خوب په تعبیر باندې نه پويږي نو ادي خوب تعبیر چا ورته هم واخنو بیانې دینه تعبیر دینه ور کوي ولا او بیا ار خوب لیدون کې دم ار خوب نو بیانې دغه خوب بیان کې نو خوب کې کله بشارت یې زیرې کې دې چاته بیان کې استاد را حسد او تکلیف کې رواجه او یا ستا په خوب کې تا ته یو داسې چې په هغه مصیبت راتلونکي نو بیا بل باندې خوشحالي کوي دی وینه ار چاته وینه بیانې دا ته اصل دی یا بنی یا لا تخصص رویا کالا اخوتی کا فیقیدو لکا قیدا اے بچی اما بیانو دی خوک پل را پرنو پلو باننے پس جوڑ بکی استا زرر دا پارا تدبیر چلو نو بکی زرر بدو رسی دا رو نو بولی تکلیف در رسی شیطانی وسوسی با شیطان بور توسوسی واچی چوګور دا کشر دې د ته عزت میلاو شو رول به وای سپینګری زم او عزتونه نه دري به وتا خپل رول د لاس به مړ کی شیطان چې دا دشمن نه کارا ان شیطان علی الانسان عدو مویل یقین شیطان چې دې انسان له دشمن کارا شیطان وسوسه سره دشمنی شروع کی وکذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تاویل الحدیث یعقوب علیہ السلام ورته سری دوم روی بیانوی ما جکا دینا معلومی چل آو تا دیو مرتبہ در کئی کذالک دارنگی یجتبیک ربک غلبکی تعالی ربستا و یعلمک و بکیتاتا من تاویل الحدیث دا حقیقت خبرنا تاویل حدیث نص مراد دے تفسیر زاد المسیر کے اقوال نقل کیے عبداللہ بن عباس سے ہوئی تعبیر رؤیا اللہ وتا تو علم در کی دخوبن و تعبیرن بو باسے اور اس تو یہ دو تعبیرن استلی دی دی صورت کی براشی بالکل اوشان کار شوی دے سہی چی یوسف علیہ السلام تعبیر استلی دے اوشان کار شوی دے نیو تاویل حدیث من تعبیر رویا دیم قول العلم والحکمہ اللہ با علم درکے اللہ با پویا درکے حکمت دیم قول تاویل احادیث الانبیاء والامم والکتب ویتم نعمته علیکا وعلا آل یعقوبا او پورا بکی اقبل احسان بتاوان دے او پال دے یعقوب علیہ السلام مان لے لگا جی پورا کلے دے ستا پنی کنو بان دے مخی دے دینا اللہ بدبان احسان نو کی لگا سرین چی احسان ستا پنی کنو بان نکلے چی ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے ان ربک علیم الحکیم یقنن رستا چی دے پویو حکمتن والا وی ذات نے لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين یقین اشتری پا یوسف علیہ السلام اوپر دا کی دیر عبرتن پارد تپوس کن کو عبرتن ایسو کاخ لین دی صورت دو واقعی دی یوسف علیہ السلام نتیر عبرتن دی اس قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبا دین تفصیل شروع کئ دو واقعی دی یوسف علیہ السلام او دا اول مقام نے اول مقام دی زنا اتلسم آیات پورے پدے کہ اول مکرنا اکیدونا ذکر دی زامنو د پلار سره په بار د یوسف علیہ السلام کې چیرونو د پلار سره چل ول کرے یوسف علیہ السلام رونو چې پلار ته اخوا دی خو خبرې کړو یوسف علیہ السلام ته بولې دای په پینځه طریقو سره مکرونه کړی. اول دای چې دی غیبانه مشوره وکړه لار نه پښه ځان نه د انور نور راټول شو دی مشوره وکړه بیا د پلار مخامخ د مکر خبرې کول بیا دریم یوسف علی السلام په کوی کې اچل بیا سلورم کوی کې اچل نو رستو راتلل او په دروغه جړا کول په دروغه جړا او پینځم دا چې په کمیس باندې د دروغ وینې لګول شرمه نه خپل کمیس راست وینې په لګولې ده دګي مکرون دای دي اس قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا من الله کله چې ویل دی چې خامخا یوسف علی السلام ورور دد چې ډیر محبوبان دی پلار زمونږ ته زمونږ نه زمونږ پلار ته زمونږ د یوسف علی السلام ډیر ګران دی و نه نو عزبتنا مو یو پر ډلې یو عزبت معنی جماعت یا امام الوس رحمت اللہ علیہ عصبت المالا دا سی جماعت یو چی قادرون علی خدمت ہے دا خدمت من مد بانے من قادر ہے بیام دا محبت کئی دو یوسف علیہ السلام سرے کئی تو الکار من کو محبت دا سا کئی ان ابانا لفی ظلال مبین یقنن دا پلار زمون چی دا دے بساد گئی کار کے سادہ سڑے لے کار کسو یو سو کئی مضبوط جماعت منگے و دا محبت دا یوسف علیہ السلام سره کئی زلال نمراد دل دا سادگی دا عدل دا زلالت پی دین نده مراد مانا دا مقصد دین دا جدا و دین کی گمراہ دیں گنی بیاو با کافران شیو وی دی لیکن نبی تا نسبت دا زلالت کول دا کفر دے مدارک وی آیت بندی دې پلار محبت زمنګ لپاره خالص کول پکار دي چې دا پلار زمنګ سره محبت شروع کړي دل سره چل کول پکار دي اصل ځل نو یو قتل یوسف او ترحو ارزا یخل لكم وشوابکم ملګری یوسف علی السلام یا واچو دل را یو زمکی تا یخل لكم نو خالی وشي تاسو د مخ د پلاس تاسو ودا یوسف چې یا خیمړ گئی یا راونی سې یو خوشی ځنګل کې واچو نو پلار مخه به تاسو د خالشي ودا ګنا ده کنه نو تکونو من بعد قوم صالحین او شبار استر دی عمل نه قوم نکال شیطان د عمل خسته کو چې دا کار وکي بیا ورستو توبې وباسي نکال ما شیطان یای وی مړګی یای چر د جنگل کې واچوي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطوا بعض السياره ویل یو وین کې دیونه موج نه یوسف علی السلام لرا دا وین کې څوک دا مشر زیو يهودا دا مشر زوی چې مشر رو چې دا په کشر باندې خپکیږي اگر یوسف علی السلام چې دا ټولو کشر دی تدنه کشر صرف بنیامین دی او یهودا چې دا ټولو مشر دی دا قائل دا یهودا دی ایوج نیما مرګ نو اخلاص کو خدا بل مشوره کړه والقوه فی غیابه الجب او واچو دل را پا ډډ دایو کچک ویګه چته یو کوي وګوره آیت واچو نو یلتقدو بعض سیارات را وابخ دل را بعض قافله والا کې یو ادا کار کون کې لار کې چته یو کوي وګوره آیت واچو قافله ولا براشی را چود بیگی ځان سره به وسینو تاسو هم تخلاص شئ مړ بم نشئ اوس د یوسف علی السلام بچنګ بوزو دغه پلار چا سره پریدینه پلار د مګرونه شیروګل قالو یا بنا مالک لا تامن علی یوسف ویل دی اے پلار زمونږه سي تعالی چې اعتبار نه کې بون باندې په بار د یوسف علی السلام کې وَإِنَّا لَهُ لَهَا نَاسِهُنَا يَقْنَ الْمَجِيُّ خَوْخَا دَلَنْ خِرْخَوَانِيُّ زمان پلار دا زمان غرور دے تو ولی من بان اعتماد نکے چه من صلی اللہ علیہ وسلم خلاص کاغ باو کی منڈے باوئی پریدی نرکورنا اَرْسِلُهُ مَانَا غَدَيَّرْتَاو وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ولی گا دل از موسا سبا موږ سه ولی گا یار تا می به بوخره و یلعب لو بیوگی و ان له لحافظون و من یذل حفاظت کون کی یوسف علیہ السلام ورکه زمون سره لال شل تو خلاص کاک بوگی او منډی تړلی بو اسله بخښاله کی دا کې دی او یعقوب علیہ السلام ته ارض الا اني لا يحزنني ان تذهب بي واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون يقين الخام خا غم جن کی مال را د شبو زي تاسو دلرا او یریګ ما د دینا چو بخری ال شرم خو ی وی بتا سو غافلا داس داس زه کنه فریدم چې دانا نزین یو خو زه په دوانه غم جن کې غم ډیر دلیل دی په دې چې انبیاو باندې حزن راځي غم به راځي دندای کې بون دن حال ته شرم کنه او خري تاو بخپل کار کسب کې اخته وي شرم به نه او خري پته تنو چې نور شرم خانې نه خري او د خپل کار په شان نه شرم خانوي ارونو به سره شرمخانو کار کوي ګلستان کې واقع نقل کړی دا په ځنګل کې او بيزوانو آی باندې او شرمخ زمري په آی عمله وکړه نو بوډا بابا په ځنګل کې او آب ازمري سو گزارې مزارې وکړه نو آی دا نه خلاص کړل شرمخ نه خلاص کړل کورته راوست ځان سر ویني او چې کله شپه شونه چاړي را واخسته په خپل پای باندې راخ کله بیا ابو زیو ته زبان حال سره ویل پولیسستان کې سادی بابا دای اقصا نقل کړي دا وی شونی دم ګس پندې را بزرګه کاش چونګاله ګورګه در ربو دی شبانګا کارت بل خلقش بمالید جدی دم عاقبت خود ګورګي بودی او یما واره دل چې وبډا سړیو اده شرمخان نه بزا زاده کله او چې کله کور ترا واستلن او په مری ول چاړه را کله وي بزیو ته ویل چې زه خود اخلاص اکلم خود جان جان ته ګورم ته په خپلم شرمخه کایو نه اخلاص اکلم په خپل باندې راولګي چاړه را خستره نو دیو د شرمخ نه چې شرم خو نه غړو بخپل دای کار دا شانیو واخاف ان یاکل او زیب وانتم عنه غافلون او ایریګ مزو چې او بخری یاله شرم خو یو به بتاسو دای نه غافلا قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه الا اذا لخاسرون ویل دی که چرته خل دلاله شرمک او حال دا جمعیو مضبوط جمال نو خام خایوب په دا کې تاوانیان لس درس کسانیو دا لس رونو موږ مضبوط جماعت دی قدرت والے او طاقت والے چې موږ د ټولو په موجودګۍ کې او شرمک راځي او موږ نه ضروري دا موږ ډیر تاوانیان یو یو رونو شو خلاصولې موږ یعقوب علیہ السلام یې زی بوی زینو نو بوی تروانه کا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب هر کله چې بویت آل را او په خیر اده وکړي دا چې وان شي آل را په ډډ دا کچا کویږي یوسف علی السلام یې لار باندې روان کړلې مزنو بصیرین لیکري دي لار باندې ټیل ناټیل کا او چې استاد وجن پلار زمو سره محبت نه کوي چې کله بوته یو کوی وای ته واچو واوحینا الیه لتنبئن لهم بامر هذا وهم لا شرون وحی وکل لا مونږ دتا چې خامخا خبر ورکې دی او تا په کار د دیوانې چې دا دی وهم لا یشرون او دین پویدل وهم لا یشرون دو معنی یو معنی دا چې مونږ آتا وحی کول او دیو تا پتنوا وهم لا یشرون دین بویدل پای باندې چې کوم وحی کول الله تعالی یوسف علی السلام ته لا یوسف علی السلام ته ځل کې واچل چې ته به یو ته خبر ورکې دا کوم حالت چې ایستا سره کوي یا لا تنبی انهم بامر هذا وهم لا یشرون خامخا خبر ورکې دیو ته په کار د دې باندې چې دا دی او دیو ته پته نه چې دا غنی یوسف دی رستو راضی یوسف علیہ السلام ورته خبرې کړې دی بیا رستو پیژاندل چې اینکل لانت یوسف یوسف علیہ السلام چې دی آیا کوي کې واچو ټول ورځې تیر کړل نو تورتم کې را روان دي مخستان کې چې پلار روان چرته پېنې شي وجاو اباه شاء ای یبکون اورالو پلار بلتا ما ما سوتن یبکون چې جړای کولا تیار کړهل جړای کولا د دې دا جړا چې وا دا مکرو فریب جړا امام نقیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې د جړا اقسام لیکلي تقریبا لس یو ا جړا د یو قسم اول قسم چې سړی جړی د رحمت او نرمۍ د زړه د وجینا زړه نرم شوی جړی دا بوډاګانې دې زیو ته چې سم خبره مو ته وکړي دا به جړا باندې شین د ازلی نرم شوی کنه سپینګریج د ازلی نرم شین دا جړاګانې کوي بیا معمولی شان خبره باندې جړا شروع شي دا نیو قسم آ جړا چې نرمۍ د زړه د وځي دمه جړا چې دا هغه جړا چې د یری او خشیت د وځي نه لکه جړا د الله نه سړی دعا کی جاړی آئی کی ستر غنا وو خراب ایگی نو دا جڑا ده تو چا سویلی نی خدا اللہ ده یری دو وجی نی جاڑی دری ما جڑا چی دا محبت دو وجی نی لکا اولاد سرم محبت وی مسافری لزی نو موری جاڑی نو دا سر دو وجی نی جاڑی دا محبت دو وجی نی جاڑی چی کم دری مور پزلکی ده دا اولاد سا سلورم جړار د خوشحالي دوه جنہ کوم مسافرین کور تراشی عمر سره غاړه ملاو کی په جړا باندې شنو دا نو ته خپای بداوه کینو ته چا زویل خود خوشحالي نه جاړي چې زوی مې الله روغ را واست پینځما جړا د یو درد او مرز دوه جنہ سړې او مرز کې مبتلا ہے او درد کې مبتلا ده ای تکلیف دوه جنہ جاړي شپګم چې جړا ده د غوږی د غم نه سړی غمجن دی د غم ورسېدلې ده دا جاړي ومه چې دا جړا ده د بزدلې د وای نه کمزورۍ د زړه د وای نه که سړی دی لوی شه رکوټه ماشه میرا ایثار کینو دا ته جڑا شي نو نه څوالې نه بل څه کلیو دا بوزدلې کنه یریږي بوزدلې دوا نه جاړي اتما جڑا چې دا جڑا د منافقت ده اتم قصه منافقت د وجنه چې جاړي لکه ریاکاری د وجنه پسترو کې و خراشي زړه سخت وي خو ریاکاری د وجنه جاړي خلکو د ځان خې چې زړه الله نه یریږي محال دی چې زړه د منافقت نه ډک وي نهما چې دا جړه د یېرګرو خوځو لکه یېر کوي نو آسی جاڑی لکه یو خواهی چه غم رسیده لی انو رب گراشی نو آسی ایوی تاو گوری نو آبلم پسی بجڑا شی ایش تپا شی روکی جڑا دیر گرو خوزو لسم قسم چه آ جڑا دا موافقت دا جڑا دا موافقت جڑا دا موافقت دامن لکه تایو سڑی اولی دا چه آ جاڑی دا اولو خوال ورشوی چپ شکنن دا جانه جب کنه دا سیس د پخپلم شروع شي دا جړه د موافقت لس قسم دادي ايو لسم قسم چې ده آل جړه د وجه د مکر نه جړه کول لکه خزه چې داړي سړی مخیته چاو د سویل نه دا و کړای لکه نو اکثر د مکر جړه یاده جړه د رونو د یوسف علی السلام مخیته پلار تا دیوله ته جڑا ورتله نه خود مکر جڑای کوله کنه وجاو اباهم عشاء یوکل اوراله دی پلار خپلتا په ما واستان کې جڑای کولا دی جڑا جڑا کې څه ویلا یا بنا الا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا اے بلار زمگا یقینا من منډواله او برهم یوسف علی السلام له په خاص سامانونو قبولو کې استباق لا تج بانم کې نو او بانو ته کې چې پای خوشاله کې استباق ای منډ ته لې کې چې پای کې جهادي ټریننګ کې لکه پیدل منډوال اسونه ومنډ باندې اچل دای ته استباق دې موږ منډي والے یوسف علی السلام خپل سامانونو خوا ته کین اوله نو فاکله الذئب یو شرم خراب موږ منډه کې مصروف وا شرم یوسف علی السلام خوړ او بیا ورته یو مان ته مؤمن لنا ولو كنا صادقين او نه ته اعتبار کوم کې بم باندې اگر کوم یو په یو بل خبره کې رښتې دروژن سره چې اپ سم نم ډیر کوي چې کوم سره خبره رښتیا رښتې کوي نو اپ سم نم نه خوري دروژن سره خبره ټول د قسمونو خبره لکه سوداګر چې دا ار خبره ده یو خبره درې قسم یې ځکه ټول دروژن نه کنه او ما انت مؤمن لنا ویته اعتبار نه کینو دي کمیس ته ورا وجاهو علا قمیصه بدمل کذب او راتله یو گل په کمیس دا باندې پاوین دروژن سرا پای د دروژن لګاولې وا یعقوب علی السلام ورته بل سوالت لكم انفسكم امرا بلکی جوړ کله ده تاسو تاسو لفظونو ته خبره از خبر تاسو نه بس تاسو ته جوړه کړی دا د یعقوب علی السلام ذکر لزنه بصری وي چې دیو کمیس چې ده کم کمیس راغست یې نه پلګولې ده نو قانون دا چې دروغ ګوره حافظه نه باشد چې کوم سره دروغ وي دا ذهنم کار نه کوي نو کمیس باندې نه لګولې خو هغه روغ رمټ راغست کمیس وي یعقوب علیہ السلام کمیس وکوي دا څنګه شرم وو چې دی پیج دی کړو کمیس ته روغ استره له سړی خوړلې نه دا څنګه شرم وکړي ایبل سوالت لکم انفسکم امره فصبر جمیل پسکار زما چې صبر خيستا امری صبر جمیل صبر جمیل آیت ویل کی چې پای کې شکوا مخلوق د پای کې شکایت نه ای والله المستعان علی ما تصفون الله چې دان مدد وتل شي پاس باندې چې تاسو بیان وای کوم خبره موږ له بس لاندې کو الله مدد غواړم زه وجاء سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام دغه نه دویم مقام د دې واقعې ده اته دې یوشتم آیت پورې درې آیتونه دي په دې کې ذکر د نور مکرون دی او د ظلمونو دای د یوسف علی السلام سره به ذکر د غلام جوړول د یوسف علی السلام چې دیرونو دان غلام جوړ کا آزاد سړیو خرڅې کو وجا سیاره الاورال یو قافله والا نو فارسلو واردهم نو پسولی گئی آمشکی خپل و بو راوڑون که خپل اکوی لار کیو نا زیوان نی قافل روانو نو آئی پڑاو واراو دمی وکل دا نو جی کم دو بو راوڑون که وای اولی گئی و بو راوڑا نو فاد لا دلوا پس زلندک لاو بوکا خپلا کم بوکا دو بو راستلی وای ور زلندک لا کته بو کلاړن پای په یوسف علی السلام اون خطا دی بو کې د زور کلی راویس ته برا چې خیله ورته وکړو یې قالا یا بشرا هاذا غلام وی ویل دا یا بشرا ازیر یا را حاضر شداده وخت دی هاذا غلام دا خو الک دی تله وبوب سره ملاو تعالی شو بشرا یا من دار چې زیریا کا خوشالۍ کا درازینو دا وخت دی چې ما وګټه او به را ملاو را تعالی شم او بیا الکم بشان د یوسف علی السلام باندې یا دویم قلدای دا بشرا دا دا مرګره ده واسروه بزاو پټیو سات دلر په خیال د تجارت باندې دې دوه معنی دي یا اثروږي ضمیر د فاعل چې ده راځي د ایرون د یوسف علی السلام ته به معنی دای واسروه بزا او پټ اوسادلو رونو د یوسف علی السلام حال د یوسف علی السلام او وی ګرځاو لر مال د تجارت یوسف علی السلام دا حالت بیان نه کوي زمونږ رور دې مونږ دی کوی لرا وړې دې ودل تما چلے لے بلار نن په پټه دا شل کړي چې دروغ امید د قصې ونکله یوسف علی السلام حال بیان نه پټه او ساتو او تجارت مال یو ګرځاو یا اثروږي ضمیر دراجه ضمیر د فاعل دا راجه دی عام مشکی وارد تا او دا عملګری دا کم کښي وبول اتله ودته او د چې کم ملګری دی وبول پاره تله او ساته واسروه بزا او پټلو یوسف علی السلام لره د مشکی او ملګرو دا د نور ملګرو نه پاره د غټي کول دا کم چې وبول پاره تله د او د مرګري دا نور نه پټ کړه چې موږ به ځان لګټو والله علیم بما یعملون اول لا ذر علم بازوان چدی کول وشروه بثمن البخس الدراهم معدودا او خرج کو دیرونو د یوسف علی السلام یوسف لا بسمن البخس پاپ سو حرام باندې دراهم معدودا چا یو سو دراهم دشمارو وکانو به من الزائرین او دی پاګه د بیرغبتیا کوونکو را شرو کی ضمیر راجع دے پائل رونو یوسف علیہ السلام تا ادا هو ضمیر د مفعول دا راجع دے یوسف تا شرو هما نہ خالص دے رونو دے یوسف یوسف علیہ السلام لرا حرام روپو بانے او دیو پائے کی بے رغبتی کون کی دا روپو سے تشوق ام نزکا او تا حرام احکار دے یا دوی مندا شرو کی ضمیر د فاعل دا وارد او دا مرګر تراجه ده او هو ضمیر د مفعول دا یوسف علی السلام ته نو شروه به سمن البخس خرص کو دی مشکی او دا مرګر یوسف علی السلام له په مصر کې په پیسو لګو باندې بخس به په معنا ناقص سره دراهم معدود چې و آی او سو دراهم د شمار وکانو به من الزائرین او دای په بارد یوسف علی السلام کې بیره وبتیا کون کې بیا په کې زمير د دا راجی یوسف ته یوسف علی السلام بار کې سرغبت مین نه کول ځکه او نا فرمان ښکارې ده دا سیم نا فرمان دې کوي ته چا چې یو سو روپۍ دینه غدي کو یا وشروه دا په معنی د اغستلو سره ده معنی د خرڅولو سره نه ځکه دا ازداد نه را ده په معنا د شرا سرم راضی او په معنا د بای سرم راضی نو وشروه بسمن البخس الدراهم معدوده واغست یوسف علی السلام لر دی مشکی او ملګرو دا خرچ نه ک بلکې واغست درونه د یوسف علی السلام نا یوسف علی السلام دارونه جو دی راول کې دو دا یوسف علیہ السلام خرص که بدیوان دی وکانو فیه من الزائدین او دی پا بار دا گی بی روبتیا کون کنا سقافلی والا یوسف علیہ السلام زان سر واقس روان شو تردی چی مصر تور سیدل نو مصر کی یوسف علیہ السلام دا خرص که ولو دو پارا پیش کن ی قافله والا یوس خرڅی بادشاہ را اله منډی ته عام ځان له غلام اخلي عجیب یوسف علی السلام باندې نظر ولګی نو هغه ته ډیر شریف معلوم شو نای واخست وقال الذي اشتراه من مصر او اول اګه سو اخستو علی د مصر نا لچا چې اخستو د نوم قطفیرو لمراد اخبلې خزې تا یخذ نمی راعیل دی اکرمی مسواهو عزت سرا خیال سات رسید و سیدلو دا غلام میرا استے ہناشنا غلام دی خی عزت سرا ساتا عسا ایل پانا او نتخذہو ولدا امید دیجی فائدہ را کی منتا یا انی سو منتل رسوی والی سرا دا اون ته پیدا کیه به زوی جوړ کو ذکر دی بادشاہ زامن نو دی قید پیر رستو بادشاہی به یوسف علی السلام د پات شوی دا بادشاہ واس د الله ایما یوسف علی السلام د زیور کو وکذالک مکلنا یوسف فی الارض دارنګی مو زیور کو یوسف علی السلام ته پزماګی د پاره د اکرام چې عزت یو شي د کوین الله بوته بادشاہ کوردا بادشاہ استنه ولنعلمه من تعویل الاحاديث ادر پر چوکه موږ تا د حقیقت د خبرنا تعویل مراد یا تعبیر الرؤیا خوبن تعبیرنا یا دلال التوحید مراد دی توحید دلال توخو والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله چې زور ور دي په خپل کارونو لیکن اکثر خلک نه پويږي ولما بلغ شد واعطيناه حكما وعلما د دې دریم مقام دې شپږ نه اتو آیاتونو کې یو کم درشم آیات پورې پدې کې ذکر د ابتلا او آزمائش د یوسف علی السلام باندې په سبب د خزې د عزیز مصر یوسف علیہ السلام چې ځوان شو ځواني ته ورسید عزیز مصر چې کومه خزوا آیتی مطالبه شروع کړل بدکارای ادایه پر ایک لکه اراده وکړل نه کړي مکمل اراده وکړه ای اراده دومره وکړه چې څومره دروازې نه آی ټوله بند نکلي او بیا چې کله یوسف علیہ السلام ته راتک تینو شاد نه کمیز دی یوسف علیہ السلام مشلولې دا و دې مقام کې ذکر کړي ولما بلغ اشد واعطينا حكما وعلما او هر کله چې ورسید دا یوسف علیہ السلام کلکواری دوه مرته نو ورکلام د تا قوت د فیصلو حکما لنا طاقت د فیصلو مرګ وعلما او په د دین مرته ورکلا وکذالک نزل محسنین او دارنګ بدل ورکوم محسنان او تا یوسف علیہ السلام بالغ شنو اخیسته انسان دی دیر خواه صلی اللہ آتا ورکلیو نو خضر عزیز مصر جدا دادائی پا حسن ماننی پا حسن دو یوسف علیہ السلام ماننی فریبتا شولا مطالبی شروع کللی وراودده اللتی هو فی بیتها عن نفسه او اغل اولو دل آئی خضی چیو دا یوسف علیہ السلام پا کور دائی کے پا بارد نفس ددکے وراودته اوغله ول مطالبه تی شروع کړه چا شروع کړه الله تی آی خذ هوا جو دا یوسف علی السلام په بیت اپ کور دای کې دا مطالبه د څه شروع کړه ان نفس په بار د نفس د یوسف علی السلام کې دغه مطالبه بدکارې شروع کړه یوسف علی السلام د عزت خدمت د پاره ولې ګدل نو عزت لاړ شالته چې کله لاړ نو دام بس لاړ دروازه ټوله را بند نکله وغلقت الابواب او بند نکلی دروازې لرا وقالت ویل هاي تلک دل تراش تا دوای مزو یوسف علی السلام ته ویل عزز تا دوا یوسف علی السلام چې وکدل نو دای ارادي خرابې نیت د بدکار یو ای معاذ الله انه ربي احسن مسوایا پنا یو غلم پلا سره یقنن د پالنه کړي پالن کې زماره پالنه کې زماو که استکړې دې زړه سه دو زما د اقرار د یوسف علی السلام د په احسان داوان نه چې سرنګي دا چات کور والا سه بیا یو کما چا زما ساتنه کړي او زما زید عزت ساتلې مله عزت راغلې سرنګ دا کار وکم زکه وی دا چې کار چې کوي چې احسانات یې ری دا خو ظالم وي انه لا يفلح الظالمون ايقنا نشي بچ کېدلې دا صاحب نه دا قسمه ظالمان ظالم چې نشي بچ کېدلې ولقد همت به ايقنا الايه پورا اراده وکړه دا یوسف علیہ السلام مبارک پورا پورا اراده وکړه وهم بها او پورا اراده وکړه دهم دمم کلیوی ولی اراده و نکلا لولا ارعا برهانا ربی کچردت نویلی دلی دلیل دخبل رب هم دای و رازی پا معنی دا عظم سر چپایی کی قصد و اختیار وی لکه دا قسم هم چې دا زلیخی و چپایی کی قصد مو و اختیارم بکی بکیو دلیل دل دامه کې چې وراودته اللتی فی بیتی فی بیتها دغه مطالبه شوې ده جانب زلیخې نه شوې ده معلومی دا چې راي دا قصون دا عزم پای کې اختیار تر پای کې وکيو دم هم ویل کې دې ته ځل کې به اختیار تیر شي اگر دا قسم هم دا یوسف علی السلام ځل کې به اختیار تیر دل لولا ارى برهان ربه او پورا پورا اراده وکړی دی یوسف علی السلام هم آیتا که چرته نیولې درې دلیل د خپل رب دی زنم پسینو لیکلی دی جلالین کې جلالین ورام لیکلی دی چې برهان نه مراد وې دای چې یعقوب علیہ السلام ورته متشکل شوه او شکل باندې وای چې کلا دې زلیخې مطالبه وکړه نو ان یوسف هم بیا یوسف علیہ السلام دای قص کو وکشف السراویل فتشکل له ابو لارو ته متشکل شو یو دیوال باندې او بیا دې نعل غصبان ادا بلار لاس کې پیزار او سره ادا بلار ډیر سو غسره فرجا یوسف یوسف علی السلام خپل اراده پرې خودره جلالین ولادالی کړی او تفسیر سمرقندی کې دارنګ تفسیر ابو سعود کې دارنګ امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دیوان رات کړی دی دا قسم واقعات چې چانه قل کړي نو هي من الاباطيل التي لا اصل لها وهي من الاسرائيليات دا اباطيل خبر دي چې دلر اصل نشته یوسف علی السلام پیغمبر دین او اسره د الله د یو کال نفری دی او د پلار دی ری پری دی او بیا پلار هم نه بلکې دای شکل صرف دیوال باندې تصویر جوړ شوی دی دیو ناوی هي من الاباطيل التي لا اصل لها ومن الاسرائيليات دا اسرائیلی خبر دی له اساسه نشته بیا د برهان نه مراد څه شه ده څه برهان نه ولید تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي حجت الله علی حرمت الزنا ا حجت الله تعالی په حرمت د زنا باندې چې زنا حرام ده یوسف علی السلام د پته چې حزنا حرام ده نو دای د وجنه ځان بچو ساتو حجت دلیل د الله تعالی په حرمت د زنا باندې تفسیر کبیر کې وایي امام نے جریر تبری تفسیر ابن جریر کے لیے کہ برهان نہ مراد علم الشریعت حکما و علما لدینا مراد علم د شریعت دے تفسیر زاد المسیر کے امام نے جوزی ہوئی برهان نہ مراد و لولا برهانو لولا رعا برهانو ربی بحرمت الزنا لهم بها کچر د یوسف علی السلام نو ویلی دلې هغه برهان دلیل یقینی په حرمت زنا باندې زنا حرامه ده لا هم بها به قص کړي لکن را البرهان فلم يهم بها لیکن برهان اورید نو قصد نه کړي کذالک لنصرف عنه سوء الفشاء دارنګ موږ دا کارو کړو تیر پار چوالو دانا بدیو بیاي اسن مراد اهم دے قصدن باشان مراد زنا دا کار مو ګور دیر پای دینه واړو دا هم اختیاری مزل کرانه شو زنا نم واوړي یا اسن مراد صغیره ګنه باشان مراد کبیره ګنه انه من عبادنا المخلصين یقینا و دې دا بندگانو زم بچ ساتل شو نا مخلص لفظ دا دلیل دی په دې باندې چې یوسف علی السلام قص نه وکړي واستبقا الباب د زین دریم مکرونه زلیخې ذکر کوي د یوسف علی السلام سره یوسف علیہ السلام سره درې مکرونه دی آیتونو کې چې کله یوسف علیہ السلام د علم عز الله په لاس رزر دینه پناه واړم نو منډه کړلې چې کله هغه منډه کړلې نو شاده به زلیخې منډه کړلې نو واستبقا الباب داړو منډه کړلې دروازې طرف ته یوسف علیہ السلام مخیا اور پسې دا ځان د زناو بدکارانه ساتي شاته قمیص د یوسف علی السلام په لاس کې ورغه وقد قمیص او من دبر او ویش ډول د خري قمیص دا شاته طرف نه رستو طرف نه قمیص د یوسف علی السلام وښلو چې څنګه د دروازې نه وتل دې سړی ولاړ له وال فیا سیدا لدل باب او من درو دې دواړو خاوند دې خدي په خوا دروازه کې دروازې نه چې بار لاړ نو سړی ولاړ له نو خو دې دا ډېر چارا کوي نو یې قالت ما جزاء من اراد بعلک سوا اویل دې نشته سزا دا چا چې غواړي ستاسو کور والا سربت کاری یوسف علیہ السلام باندې ارسو راړول او خلکو تم به مظلوم احکاری نو دا ټول نقصان هر دی سړی دی نو دی مل ما جزا و من اراد بی آلی کسو جستا دا اهل سر سوگ دو بی آئی ارادو کی نو دا پارت سر آرہ بی اخبرو ایلا یوس جنا مگر دا چی جیل تا دیوا چولی شی و عذاب نلیم یاد اللہ عذاب در دناک ورک لی شی دیکھم چارا کیل دا یوس جنا دا مقدم کرے جیل تا دیوا چولی شی دا نوې چمړې کا د سړی خو د مرګ لایق دی ځکه دا یوسف علی السلام چې دی د دې د ازړه دام نه غواړي چې دا یوسف علی السلام نه مرګ شي ځکه دا هغه محبت د ازړه تل نه وته ځکه یا یوسف جنا یوسف علی السلام چې دا اوري د تهمت خو په مارا وړ نه خپل صفایي کوي و یې راوادتنی عن نفسه دی غلاولم زو زما د نفس مبارک زمانه دی مطالبه کړی دا اوس مقابله جوړه شو زلیخا یی چې داسې چې کړی دا یوسف علی السلام کړی یوسف علی السلام مهم باندې کړی دا دی کړی په سړی ته ضرورت دی نو شهید شاهد من اهل فیصله وکړي او فیصله کوي دا حل داینا د خدای خاندان یو کس ولاړ لیدا اوسه ایو دې ته به وګورو چې دا کمیس د یوسف علی السلام د مخ کې نشته دلته کې درستونه کچر دا د دا کمیس دا د مخ طرف نشته دلته نو بیا دا دروغ جن د اخز رښتینی ده او کچر ته در امنډ کلیو د دا کمیس درستونه نشته دلته نو بیا دا اخز دروغ جن او سړی رښتینی نه کمیس یو کتل چې کمیس یو کو نه درستونه نشته دلته نو ان کان قمیصو قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين کچر د وی قمیص د دوش لیدل شو نو مکه درم نانو پس دارشت او دلا سړی د دروغ جننا و ان کان قمیصو قد من دبر او ک وی قمیص د دوش لیدل شو د شاتنا پس دا دروغ جن د دلا سړی رشتینو نا دا فیصله وکړل اوس قمیص د یوسف علی السلام ګوري فلما را قمیصه قد من دبر بس هر کله چې ویل دا قمیص دا نو اصلي درې شو د شاترم نه قمیص د یوسف علی السلام شلې دی آی تو انه من کید کنا یقینا دا ستاسو دا مکرونه فریبون نه دی اچل ول چې کله دا ټول تاګ یوسف علی السلام پاک دی وَإِنَّ كَيْدِ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ يَقِينًا دَا تَدْبِيرُنَا سَتَاوِجِ دَا هُډېر لوي لوي ساو د تدبیرونو ډېر لوي سورې نساء شپږ وی آیات کې تیر شو د شیطان باره کې ان لکید شیطان کان زایبا چیت نمبر آیات کې یقینا دا چل ول د شیطان چې دا کې د شیطان دا دې کمزورې کزو دې کوي نه کوي دا كن عظیم ستاسو دا کېدنه مکرونه دا ډېر لوی لوی دي ظاهر د آیتن معلومی کی بیا ځا کې دا مکر د خلې دا د شیطان د مکرون نه مچد ده او مکرونه او چد دغه شیطان نه خلق اعلان دي دي کنه نو اصل کې دا لوی والے او کمزوب او عظم چې دا په اعتبار د مقابل سره ده سورہ نساء کی ترشوی نکی دا شیطان ضعیفا کہ دا شیطان چے دا دے کمزور نو پی مقابلت اللہ دا اللہ پی مقابلہ کے نو شیطان دا ڈیرلوی لوی چلو نا دی او دا خود دی خود بارکی چوئی چین نکی دا کل نازویم نو پی مقابلت الرجال سڑو مقابلہ کے دی کہ دون دا ڈیر اجد اجد دی ا دې باندې بیا علماو کتابونه لیکلي پای کې دا مکرونه د خزو راجمه کړی دا ډیر زیات زیات دي خلق کوئی ایوی کوسی لاندی سل مکرا دیو پینز سو نم ڈیر دی دا دی خطا شوی دی یو کتاب دے پای کی یو دیو دو مکرونو یو دا نقل کلی و یہ حلوائی یو دکانو نو آب بوڑ لکلی ہو اب بوڑ بانے آج خبر لکلی پا بوڑ بانے آلی کلی انہ قید الرجال اقوام من قید النساء یہ سڑو دا تدبیرونا چی دا دیرو چد دیر تدبیرونا خزونا خز تدبیر اللہ سی دا دا بوڑ عنوان داو انہ قید الرجال اقوام من قید النساء حلوائی بو دکان دا بوڑ لگی در نیو جنی ویلو ایرال آتی ویل دا بوڑ دلری کا ستاسو قیدو نسشے دی ایوی نا یہ سید زبے بے لری کے خوبیا بو وقت دیت لری تلی دی سڑی سرے چی دی لار واقست دی علوائی سر ہوئی چی کلے دا سر لار واقست لی نو دی جنی ځان دا ظاہر کجی زد پلانکی او لری خانے تو روخو دا ملک ملدار سڑی دا علو ریما او ځانی نیز دی کجی تب زما تپوس بکے زما دا پلار بتا انکار کئی خطبہ میں تپوس کے آخر با ملدر در کی دا وقت دا ملدار سڑی لور خونو وکنا بل طرف تا دا آئی و لور و آچاڑی مب وگنم کنو پخپوم کنو ناستا وکر گی دا حلوائی بتا دا آئی تپوس بیکاو ملک بورتویل چاہ چا دا ورک لن نزین ورکو ما دا باویل نا چار سیا مال را کسی غوار ما نو یو غټ محرم پکې خدای ول ورکړه چې کور لې ریوست نه پستر ګم بلندر په وګونم کانا دا په کوم شاله دا خو هغه نه وبل نو چې وخت تیر شنه بوډه لری کله وسباله نو ول رااله وی بوډ څه شوی ان قید الرجال اقوام من قید النساء ای او من له خوش دې مصیبت نه خلاص کا نو خود تدبیرونه جدید دا سړو مقابل کې چې دا ډیر اوچت اوچت دي یوسف اعرضن هذا په دې آیت کې حکم دی یوسف علی السلام ته پټول ور دي خبرو دا خبره اوس چاته ونه کې اسنه خوري شي اے یوسف ام مخواړه وا د خورول ور دینا اسلم دل د اخس ته یوسته بری لزم میکې بخنه غواړه خپل ګنا د پارا انک کنت من الخاتوین یقین انت خطا کارونه دا غټان چې د ټول باندې خزي بدی اکثر مالدار چې څومره مالدار کیږي نو خزي بدی غریب سړی چې باغ خزي نشي بدی درې زګه ورته وي واستغفر لذنب کین لای کنت من الخاطئین وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شغفها حبا د دې آن سلورم مقام دې پینځه درشمات پرشبه غایتونو کې پدې کې بیان د سلور مکرونو دی اول مکر چې آد عام خوځ په بارد زلیخې کې چې عام خوځ شروعلې بادشاہ خدي ته وګړو خپل غلام نه بدکارۍ مطالبه کوي بیا مکر د ټولو خوځ په بارد یوسف علی السلام کې یوسف علی السلام ته ټولو چل جوړ کې بیا دارنگی مکر دو زلیخی دو دی طول خضو سرا چی کل خضو دا خبری شروع کلی نائم علیو چلوکو اصلورم مکر دو دی یوسف علیہ السلام لرا مجبورا کولو دا جیل اخیر دا چی جیل تی غریب بولی گا وقال نسوتن فی المدینہ تی او اویلو خضو پخار یہ گے تا خبر خورش کولا امراۃ العزیز چې خدای د عزیز مصر تراوید فتاها النفس مطالبه کوي دا غلام خپل نه بار د نفس دا کې دا خبره مشوره شو یقد شغبا حبا یقینا من دا چې چا پیر شوی دا د زړه پر دود دینا دا مطالبه زکه کې چې دې غلام من دا عزلتن نه ودینا شغف الکیگی غلاب القلب تا ابن کثیر وی ویقاد وصل حب الى شغف قلبها وهو غلاب دا محبت دا چه دا دای دا زلون پر دو ترسی دلیلے ان لا نراها فی ظلال مبین یقن المخام خاوین دلرب خطای کار کے بادشاہ خضر او داسی کار کوي غلام نو مطالبه کوي دای دا خبره چې از زلیخی تراور سیدل دای مسرمه کرو وکو یو خوراک تیار کو ا دې ټول څه جوابونه ولېګل چې راشه تاسو له دعوت شوې ده چې کله د یکې ناس تلې یو یو چړکې ټول لاس کې ورکله یوسف علی السلام ته التم پر اوزه راشه خدمت زغ غلام غلام خو انکار نشي کولای کنه خدمت د پار اوزه چې کله راو ته یوسف علی السلام چا ای باندې نظر شو خو زاد قتل دلته غوتې چې اب چاړه باندې غوسی کړی نبی ول دا په حق باندې وا فلم ما سمعت بمکرهن پس هر کله جواب ریدل اتانو نه داینو ارسلت الیهن لانو جواب ولګ پای پسې پټور پسې جواب ولګ وعدت لهن متکالا تیار اکلا زید تکیاگانو ڈڑی لگی دو زید اللہ تیار که دعوتی اولوک یو قیرت کی دو متکان پسی بنی متکان امراضی متکان دا برتقال تیو لیکی مالٹی تا وعدت کلا واحدت من لهن سکینا اور اکلا حریوی تنی دایت ایو ایو چاڑا چوڑکی ورکلا وقالت تخرج عليه لنا او وی ویله یوسف علی السلام ته زرا اوز په دی وباندې یوسف علی السلام راووت فلما راینه اکبرنه وقطعنا ایدیهن بس هر کله چې ویل د اعلی نو ډیر غټ یو غناول رکایس کې د ډیر خسته انسان دی وقطعنا ایدیهن او کډه کلیه غوت خپل لاسونه خپل په لاسونه کټل پای وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا او ویل چې پاکی د الله لران نه دا څه بشر اسړه خونه نه ان هاذا الا ملك الكريم لدا ما دا خو یو پرشته د عزت مندا یوسف علی السلام ته مبارک وی دا خو بشر نه مقصود په دې سره اثبات د ډیر حسن دی یوسف علی السلام لره اثبات الحسن المفرد لیوسف امام علوسی رحم الله بیا ان هاذا الا ملك کریم زکا تفسیر خازن کې وای و ادخل کن نفسونو کې برن نو دی لانه قدر کذا فی النفوس الله شیء احسن من الملک زکا خلق وسلونو کې دا چې فرشتونه بل شیخ است نشته زکا وای چې ان هاذا الا ملك کریم دا در دور خبره لکه زمونږ دې دور کې خلق وی دا سم د چین کا پیری ده چین کا پیری ده اوس چین کی کا پیری څنګه ټوله سپیمه ورانه ورانه به پېدې شي نه دي ټول سړی زوی په ګاړو نشته خلقو کې یو متلی بس مشهور شي ان هاذا الا ملك کریم وینه دا مردا یو فرشته عزتمنده امام علوسی رحمت اللہ علیہ وی دیو تا عجیب ادا کاری دا چی اللہ یوسف علیہ السلام لہ حسن ورکلے لیں خائص اور دین عجیب یو بلا خبر و من العجائب انجمع اللہ فی یوسف الحسن الکامل والعفت الکاملہ چی یوسف علیہ السلام لہ اللہ یو پورا پورا خائص ورکلے انو دوی منہ پورا خائص را پاک دے منیم پورا ورکلے وا خیستم دیر دے پاک دا منم دیر دے او د یوسف علی السلام نه ډیر خسته زموږ نبی وو زموږ نبی صلی الله علیه وسلم دا یوسف علی السلام نوم خسته زکه یوسف علی السلام چې چالی دره ده نو قطوا نه ایدی اول نه ایسر خپل لاسونه کټ کړي زموږ نبی چې چالی دره ده نو ای خپل څټونه کټ کړي او مين د نبی کې جنگ اور سرزی نبی تو ای تحقات شد تکی نا زخم دا بانی رانشی تو الحار رضی اللہ علیہ وی مخی تولال دا یو کم اتیا زخمونی پا بدن را علی زبا غشو سب نیزو سب ترو بالنوی دا اللہ رسول استا پا بدن را هم رانشی دانګي نبی صلی الله علیه وسلم سر کې او مخ مبارک کې کړي تلې وسپنه یو صحابي دی او الله رسول زیرا او کام چراو کې یو کړي را بار کنو یو غاخه ولې اچ بل را بار زنو بل غاخه ولې زمون نبی چې چالې دلې دین او عاد ځان قربان کړي بل چټون هاي کټ کړي د دیو نصابی د رسول دا مدح کوي حسان بن ثابت رضی الله عنه ویو احسن منک لم ترقت عینی و اجمل منک لم تلد النساء و استابشان خیسته انسان ما چرته زما سترګون دلدره و احسن منک لم ترقت عینی و اجمل منک لم تلد النساء استانه خیسته چرته کی مور زی غول نه استانه خیسته بلا مور راوړی بے خلقت مبرئا من کل غیب کانک قد خلقت کما تشاء خلقت مبرئا من کل غیب دا هر غیب نه ته پاک پیدا شوی گویا کی ته دسه پیدا شوی لکه څنګه چې تا خپل پیدایش گفتو خلقت مبرئا من کل غیب کانک قد خلقت کما تشاء قالت نویل دی زلیخی فزالکن اللذی فزد اتاس تو آئی ما دا او سڑی دی دا کس دی لنتن لنی پیهی چه ملامت کاو تاسو مال را پا بارزد کی تاسو ملامت کاو لمش تراوی دل عزیزی تراوی دل فتاہ آن نفسی تاسو اس بلی گوتی والی کٹ لی زم ملامت کاو لما ولقد راودته عن نفسه او یقینا ما د غلول کلی او په بارد د نفس کې او بس لا سما بس ده بچو بس تا سما دا شهادت د زلیخی د په عصمت د یوسف علی السلام باندې او ما ته مطالبه کلی خود ځان بچ کړي لري بچو دې او اسم جو د زدا څو عام کدای و نکلل خیر نشته ولا الا لم يفعل ما امر لا يجن الله ولا يكون من الصائل او کچر دا و نکدا چې کوم زه حکم کوم دتا نو خامخا وا بچول شي په جیل کې او شي بد ذلیلانو نا اجزده د سوام دا و منی امام نسفی رحمت الله علیه دې مدارک کې لري وې دې زلیخې چې دې د یو وخت کې ویل دې خو دا چې ملم يرضى بمثل في الحرير على السرير اميرا ملم يرضى بمثل في الحرير على السرير اميرا سو چې خوشاله نه زما په شان خزه باندې چې زې امراۃ العزیز مودعیم حسن والا خزه خوسته خو عام و او بیا دا چې آی جامې مغوستې ریخمو غوستې او بیادار چاپ بادشاہی تخت بانیم پرتائی ملم یرزا بمثلی پی الحریری علی السریری امیرن و مالدار بمی نگو بدی بانی نرازی نینو بقیا پی الحسیری علی الحسویری حسویرا بقیا پی الحسویری علی الحسویری حسویرا نوی لار بشی دا جیل تا اجیل کی و پوزکی بان نپروتی و قیدی وی حسویر دا انڈیری پوزکی تم وی جیل تیم وی او قیدی تیم وی ایک بدی سوک نخوش علی پما واندینو دائی بدا انجام وی نوی والا ایلم یا فالما عمرو لیجن اللہ ولیکون من الصائرین قال رب السجن احبو الی دی ذکر دادی چی یوسف علیہ السلام غرق مصیبت لرپ معصیت بننے اختیار المصیبہ علی المعصیہ یوسف علیہ السلام دا یقین رائے چی دا اس ما پریدی نا یا اللہ ما جیل تا بوزی دینا خود دی مصیبت نمی اخلاص کے دام دلیل دے پا دیبانی چی جلالین کم قصہ لی کلی دا چی یوسف علیہ السلام قص کلے و کشپ سراوی لی کلے و دا باطل دا جلالین چی دا پاس ضعیف و تپاسی روکی دے دو کتب اکثر د شپږمې طبقې کتابونه دي کله حدیث وي او کله تفسیرونه دي ضعیف خبرې کوي قال رب سن احب الی مما يدعونني الیه ولد اره بزما جیل چې دا ډېر محبوب دی ما تدای ګنا نه چې دعوت راکې ما تداینا کمی گناہ طرف تجمارا بلی دینا ما تجیل خواق دے و ایلا تصرف عنی قیدہ اللہ اسبو الیہ اللہ او کوان رنے تزمانا مکرون دین و مائل بشم دیو تا و زبشم دا جائلانونا زب جائل شما واستجاب له ربه فصرف عنه كيده پس قبول کله دل رب دو پس وایلاو دتنا تدبیر دای مکرون دای کيده ما مکرون دای مکرون نه بچ انه هو السميع العليم يقنن د الله جه هر څور یو بار سپوره ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليجنن له حتى حين بیا مصلح کار شاید من بعد ما رأوا الآيات پس داینا چې ویل دل انکه د پاک دامنې د یوسف علی السلام بادشاہ دا خلق چې ویل دل چې یوسف علی السلام پاک دامن نه دال پاک دامنې علامې ولیدلې نو بداله مصلحه تر د دې کې کار شو لیس جنن له حتایل چې خام خاجل کې واچې دلره د تر یو زمانه پورې امام نے کثیر وی دی جیل کې دې پارا چاو سدین نقل کړې چې یو دار دا بادشاہ د دې نه رید چې اسنه دا خبره نور خوره شي څنګه دې خبره ډېر زر خوريږي او دیندار جداو بخلق بیتنا کی اولیے گی تاکہ خیستہ انسان نے ال آیات نا مراد چھے آنکی دا پاک دامنی دا یوسف علیہ السلام نے چھے مخی ذکر شوئے یو پائے کہ نکہ پاک دامنی بانی آ ذکر شو درشتم آیات کی قال معاذ اللہ دیندار چاہ تیخ تا قول وست وقل باب یوسف علیہ السلام رامنڈا کرید معصیت نا دریم داری چرا کمیس دشاد نشلی دل ابیا شادت ور کول پیسلت شاید پائی ولنے پینزم اقرار دا عزیز مصر پاک دامنی دا ولنے انہو من قید کلنا انہ قید کلنا عظیم یوسف آرز انہازا استغفر لزمک عزیز مصر چه داغ اقرار شپکم چه اقرار دا زلیخی پا مخی دا طولو خزبان لے چلا قدر آود تو ان نفسی پستا سم او غم چه دعا دا یوسف علیہ السلام ربی سجن و احبو الی مما دعوننی الی دا طول دلائل دی پا اسمت پاک دامنی دا یوسف علیہ السلام من لے ودخل ما او سجن بطیان د دې ځنه د وسل وختم آیات پورې پینځم مقام د دې واقعې ده په دې کې ذکر د حالت د یوسف علی السلام نه په جیل کې د څه حالت او دعوت ور کول دا رسالت تبخار کول د معجزې سره معجزې کار کړل ده دانګي دعوت ورکړې د توحید طرف د فرد د شرک تفصیلا شرک تفصیلی را دی پائے گی کرے لیں نایت جو مسئلات کارا شب دی کنی یوسف علیہ السلام جیل تولیے گا جیل تلار ودخلا ماہو سجنو سجنا فتیان او ان وطل ددسر جیل تا دو کسان دو زوانان دا جیل تلار جیل کی ورسر دو نورم دی نای جی یوسف علیہ السلام ته قتل دا دواړه چې دا په یو جرم کې راغلی جرم داو چې د بادشاہ د قتل منصوبه چا جوړه کړې و دا ملکی دلته چې خوراک چې دی څه شی ول لګټ کې زهر او پای سره دا مل شي او دا الزام چې دا په دوه کسانو باندې یو ساقی باندې چا به بادشاہ له شراب ورکول او دویم چاوه چې ډوډۍ تیار ول لنګري پا باندې دا الزام دا دواړه جیل تراولېګل نو قال احدهما اني اراني اعصر خمرا ویل یو تن دی چې یقینا زوینو خپل ځان لره دا چې چړوم شراب لرا. دا خوب د حقیقتا لیدلی و. د خوب کې ولیدل چې زه کور راخلم انګور راخلم او آنه چړوم او بیا د آنه شراب جوړوم. دا دویم چې د خوب لیدلی نو د ځان نه جوړ کو. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا. او ویل دی بل یقینا زوینه ما دا چې پرته کوم پاس سر خپل نه ډوړی سر د پاس نه ډوړی اخستی باروالا ده تا کول تویر منو چې خوراکې مرغان دا اینا مرغې دا اینا خوراکونه کوي نبه نبه تاویله خبر را کوم ته په حقیقت د دې باندې یقینا وینو من تعالی د محسنانو نا. دویشتم آیت کې تیر شو کذالک نزل المحسنین هلته هم د محسن ویل دوړو خپل خپل خوب چې دی ا بیان کو. یو ما زه شراب نه چړوم او دلې ورکوما بادشاہ را بلې ما ډوړی د سر د پا پر د کلی خدای نه مرغان خوراکونه کوي ځان خوب جوړ کو. او خوب جوړول د ځان نه چې دا ګناي کبیره ده خوب بر ځان نه جوړې اگر سره سار را پاس بلته الګ خوب کې میګاله دل انسان نه ټوله قصه جوړه کړي دروغي سوچا دا ګناي کبیره ده. قال لا یاتیکما طعام ترزقان الا نباتکما بتاویله قبل ایاتیکما. ویل یوسف علی السلام را بنشي تاسو ته طعام ستاسو در کولې شي تاسو دواړو ته مگر دا چې خبره وکم تاسو لر په حقیقت دایمه کې درات لرو داینا زه تر دې خوب تعبیر بیان کما ډوډۍ موډۍ وم لا نه راغلی دای تعبیر به من ته بیان کړي. ذالک ما مما علمنی ربی دا داینه چې کو دا نه کړي دا ما طرف زما په وحی سرا علمنی ربی ما نه بالوحی. یوسف علیہ السلام دلک شان وقت ملاویگی دعای دعا ملا را آلین دینو پائی گی ورد مسئلہ بیانی اینی ترک دو ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون. یقیناً زوج دائم دا ملت دائی قوم نا چی مان للی پا اللہ بانیو دی پا آخرت بانیو دی کفر کون کی هم بالآخرت هم کافرون. دس خلق ملت او دس خلق دین ما پرې چې په الله ایمان نه لري ورس د اخرت نه مني ورچا په دینه ایو تبعت ملت ابای ابراهیم او اسماعیل او یاقوب او تابعداري میکل داد ملت د خپل مشرانو چې ابراهیم علی السلام نو اسحاق علی السلام نو یاقوب علی السلام نو دای ملت څخه خلاصه ما کان لنا ان نشرک بالله من شيء نری جائز زموند پارا دا جی شریک جوړ کو د الله سره څه دا جائز نه زموند الله سره شریکان جوړ کو. ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. دا توحید جه دا فضل د الله نه پون باندې په خلکو لیکن اکثر د خلکو نه شکر نو باسي اکثر خلک نه شکر نه. یا صاحب السجن اوس دا مسله بیان د توحید او رد شرک کوي. یا صاحب السجن اے مرګرو د جیل دغه اشاره د حسن اخلاق د یوسف علی السلام ته کاستره خو جیل د مرګرو سره دی هي خبره کې مرګرو د جیل ارباب متفرقون حقدار د بلنګي چې جدا جدا دي خیر ډیر به تر دی ام الله الواحد القهار. یا الله چې یو دې زور ور دي چار شیره جدا جدا الہ مقرر کې دا به تر دی او کنه 400 دی یو نه غواړي نو دا یو به تر دی. بیا ورته ما تا بدون من دونه تاسو بندګی نه کوي ما سوا د الله نمر سن مونو سمیت مو حاجی کی تاسو ایل را وا با کوم مشران استادو الا اسماء ان سميتم اسماء صفته مراد دي دا تاسو چې چا بندگی کوي دا اوس نمونه دي مارا اس الله تاسو نمونه یې کړي چې دا حاجتونه ختمه دا اولاد ورکی دا بیماری ختمه دا نکای ختمه دا پلان کې کار کوي دا ټول صفاتونه الله تعالی د ځان نور کړي ما انزل الله بها من سلطان نر علی گل الله تعالی په دې باندې س دلیل دیوانه هیڅ دلیل نشته سوره اعراف کې دا شنایت تر شو یو او یایم آیات 71 نمبر آیات او دې آیات او آیې آیات کې لږ فرق ده او آیات کې ویل ما نزل الله بها من سلطان ال دباب التفعيل لاولو ما نزل ال دل دباب افعال لاولو ما انزل الله بها ځکه باب التفعيل کې اشاره تدریج ده او باب افعال چې دا دفعه واحده تني اشاره د دې طرف ته چې کوم وحي تدریجان را لګ لگا او کوم وحي په یو ځل باندې را لې پای ټولو کې دلیل نشته د دې په بل لګي باندې لګ لګ وحي راغلی دا آیت اشاره د سوره اعراف کې معنی نزل الله او کوم یو ځل باندې راغلی نو آیت اشاره او دل تما انزل الله د دوړو کې دی باندې دلیل نشته ان الحكم الا لله نشتره واګ اختیار ما صرف الله له دی واګ اختیار د الله دی حقیقتا امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړی د دې چې بندګی باندې کوي ما صرف دا بندګی کوي دا دین مضبوط ذالک الدین القیم دین مضبوط دی معنی بد دلائل دلائل سره دا دین مضبوط دی ولكن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دخل گناہی نپویگی مسئلہ ارتا بیان کلا یوسف علیہ السلام نو سورتا دعائی چکم مقصد دل خوب تعبیر آورتا بیانی یا صاحب ایسینی اے مرگرو دجی لما حدکما فیسقی ربه خمرا هر جیو تنس تاسو دینو پس آئی بس کئی پا مالک خپل باننے شراب ربه مالک خپل باننے دائیو تن چھے دا وقت پا مالک لشراب نچوڑے او اغلب شراب ورکے اس کی بے پے واما الاخر هر جیا دویم دی نو پیسلو دا وسلی باندې کلیشی پانسی وکلیشی نو مرغان برازی پتا کول تویرو من راسی نو پس خوراک بکې مرغان د سر ددنا ایله ما سر د پاره ډوډۍ اخستی مرغې دی خوراک کې دا پس سلی باندې وشي پک پانسی وشي پتا کول تویرو من راسی مرغې برازی د سر نو دا غو کی خوري قضی الامر الذی فیه تستفتیان ویسل اکلیشو دے کار آج تاسو دائب بارکی تپوس کاؤ تو بارکی تپوس کاؤ دا پیسل شوی دا دائیو پانسی شو یو بچ شو یوسف علیہ السلام چې په کمانه ګمانو چې داو بچکی کوم له تعبیر وېست چې ته بچکی خپل مالک له شراب نه چوڑے والے به ورکه آتا یوسف علیہ السلام ویل چې لاړ شو زماره حالت بن سال د بیان کې وقال للذي ظن انه ناج منهما او ویل آکستا چې په یوسف علیہ السلام چې یقینا داخلا سیدون کې د دواړو نه دایو بخلاصي یزیبا آده سویل اوس قرنی اندر ابی که یاد کرا حالت زماد مالک پلتا دانا چی یوسف علیہ السلام شکایت کئی چیز جیل کی پروتی موزما حالت پل مالک تا یاد کرا بلکہ نا امام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ما انا من الحال والصفا دا ټول حالت تو بیان کوي دا شنجل کې اوسړې ادا خبرې کوي چې ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. رسالت تم دعوت ورکي, وحدانيت تم دعوت ورکي, ابي منګل دا شان د خپل تعبیرونه میسته. دا ټول خبرالته وکړه معنا من الحال والصفه. وساقی چې کله لاړ نو شرابو کې به اختش یوسف علی السلام واقع خبره ته ټوله یې رسول وانساو شیطان ذکر ربی, بس هر کدان شیطان یاداش ور کول مولا تا مالک دا خبر ور یاد ول ایت نه ير شیطان د نسبت زګی شیطان به دیوانی خوشحالیږي لیکان خلګی جیلونو کې پروت نه شیطان به خوشحالیږي کنه شیطان دلا خبر یې رک دل والا به سب سجنے بزا سین لپس وخت دیر کو بجیل کې ډیر کلونا ډیر وخت جیل کې تیر کو تقریبا درې اقوال نه وکاله تیر کله یا لس کاله تیر کله یا سول لس کاله تیر کله دا وخت جیل کې پادیشو. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. دیدنه شپږم مقام دو واقع ده او داده و بندستم آیات پورې بندل آیاتونه دي. په دې کې بیان د خوب د بادشاہ دی چې بادشاہ خوب ولید, بیا عجز کېدل د نور خلکو د عاید تعبیر نه. بادشاہ چې غټان نه ته پوښو کې تعبیر را کې نو ایل ازغاس او احلام د څه ګډوډ خوبونه نه. بیا یوسف علی السلام د عاید تعبیر ورګو سره د تدبیر نه, تعبیر مرخه تدبیر مرخه ځکه کار د نبی چې پورا کاری. بیا اظهار د پاک دامنۍ د یوسف علی السلام په اقرار د ټولو خو زبان نه ټولو خو د اقرار وکړ چې یوسف علی السلام دا پاک دامن او زلیخې اقرار وکړ د بادشاہ په مخ کې. بیا وتل د یوسف علی السلام د جیل نه جیل نه راووتو او بیا بادشاہ چې هغه مرتبه ته قتل نو آئے وزیر خزائن مقرر کو خزانو باندې مشر کو مصر او ات الله تعالی چې عزت ملاو کو اشاره قدرت کامل د الله ته چې کوي د یخ نه راپور د غوبوي ته پتخ باندې کیناو کورونو خدای اراده دا کړو چې مړی کی ختم بشي ستوت اخلاص شو. الله ال عزت ور کا نو بو ایتره مصر په تخ باندې کې ناو وزارت تعالی شه. وقال الملك اول بادشاہ, بادشاہ جې ددنم یا ریان بادشاہ لري ددنم دام بصیرینو قیل سره نقل کړي له دم قلای شي دی بادشاہ نوم چې هیکسوس دی, هیکسوس ددنم اني ارى سبا بقرات يقينا زوين ما و غواغان لرس سمانن سربي و غواغان چاخي سربي يا كله الناج خري دل را سبن جابن و ټبي و غواغان مي ولي دل چاي هي سربي دي چاخي غواغان ني او و مي نور ولي دل چاټا په کمزوري دي دا ټبي غواغان کمزوري را لګي دا سربي غواغان خري وسبع سنبلات خضر او وو وگی تکشنا وو وگی مولد الجا تکشنا و اخرى یابسات نور وچ وو وگی مولد الجا شنا دی نور وچ دی. نو یا ایو الملا او ابتونی فی رویا اے دربار والا او پتورا کی جواب را کے ما تب بار خو زما کے مارد خوب مال تعبیر راگیں ان کنتم للرؤیا تعبرون کہ یو تاسو خوب له تعبیر وستون کی کله خوب څه تعبیر شي استلې نو مالا دې تعبیر وباسه. قالوا ازغاسو احلام ويل اي جداهو غړور خوب نه دي خوب چې دا یو څو قسم باندې یو د حدیث النفس ویل کیږي. حدیث النفس دا خوب دی چې ورځ چې ده د څه خبرې کوي ځه خاکر د ذهن کې تیار کړی ده اجازه جنگ کوي د نفس باندې تیر شوی اشپې خوب کې بیا ټول قصې نه چې کوم ورځ کې د باندې تیر شوی یا به تیریږي د ته حدیث النفس وي دلس تعبیر نه دویم قسم د خوبونو چې آیت از غاس او احلام وي ګډ وډ خوبونه چې پای کې خبره د یو ځین راست لري شوی چبل ځین نا خوب نه یا ته قصه وي به دا هم تعبیر نشته. او دریم چې آیت رؤیا ای صادقه وي رښتینی خوبونه آیت په اړه مختصر مې دا آیت تعبیر مې بیا د خلق ور طويل درباریانو از غاس او احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم ویل آئی چی داو گڑ وٹ خوبونو دی آن نیو منگا پو تابیر دا سی گڑ وٹ خوبونو باند دی آلمان سی گڑ وٹ خوبونو تابیرونو منگ نشیست دلی پتای مجلس کی دا ساقیم ناس دیکم چی خلاص شو مخ کی خوب لی دلی یسوب علیہ السلام مولا تابیر ور کلی آرشتی شو دور تاویلو مال اجازت را کئی زبد علیہ دی خوب تعبیر راوڑم زتا یوسف علیہ السلام وریا چی جیل کی سڑیشت دی تعبیرون باسی وقال اللذین جا منہما او اویل آگس چی وطلی و دی جیلنا پای دوارو کے ودکر بعد اومتی نورا چو دتا پس دمو دیر مودینا انا او نبیوکم بتاویلی فارسلون زبا خبر درکم تاسو ته په تعبیر د دی باندې پس ولې گئی مال را اته وی زلال ستی تلال شو تعبیر راوړه اروان شلال جیل تلال یوسف علیہ السلام خواته چلال نو یوسف ایو صدیق اپ دنا فی سبب قرات سوال یا کله الناس ابن جاب و سبب سملات الخضر و اخرى یابسات اے یوسف یوسف مانا یا یوسف تا یا حرف ندام حذف دا مقدر دا یوسف اے یوسف ایو صدیق اے دوستا خبر را کما تا بارد آئے و غواگانو سربو کے چی خری آئی لرو و ٹپے بادشاہ دے خوبی لی دلے دے و غواگانی لی دلی دی چاہت سربی دی نوری و لی دلی دی چاہت ٹپی دی دا ټپی را لګیو دا سر به خوري او سبې سنبلات الخزرین یا وږي تکشنو او خراب سات او نور وچ لالي ارجو تدیره بار ځو واپس شم ال الناس خلق تعالی الله يعلمون تدیره بار چای پوهشي پس باندې پوهشي یا به تعبیر الرؤيا دا کوم خو چې بادشاہ لیدل دې تعبیر پته وته لګي یا بمرتبه یوسف ستار دې مرتبه پته و مته لګي زکه درباریانو ټول ویل ازغاس او احلام دا ګډ وډ خوبونه ني او چې تور ته دا خوب بیان کړي دا ای تعبیر وته وې نو ستار مرتبه پته و لګي لعلهم یعلمون. قال تزرعون سبع سنین دابا د آیت کې یوسف علیه السلام تعبیر ورکې خو سره د تدبیر نه چلو مرته کې اده کې اشاره دې طرف د ذکر کله د کافر خوب مرشته کې د بادشاہ کافر دې خو خوب رشته شوی دې اده په صدق رشتین ولید آیت کې معجزات د یوسف علیه السلام ده. قال او یوسف علیه السلام تزرعون سبع سنین چه تاوزو با کرونده که بسل بکره وکالا دابن پر لبسه وکالا و تاوزو پسنو نکره زمیداری بکوئی او بما اسدتم فزروه بسنبله پس آج لو کې تاسو نو پرې د ایل رپو وګو دای کې چې کوم فصل تاسو ری بنا وګون لري کوي الا قليلا مما تاكلوا المعلق آج تاسو خوري یي فصل مورب اب په خپل ا خپل وګي به پرې دی آج کوم تاسو خوري نو دا وګون لري کوي نور به داشن پرې دی در په آج خرابېږي نه یا ایسو ما یعطی من بعد ذالک سبع شداد یا کلنا ما قدمت لہلنا بیا رب شیر رسول دینا و نور سخت دا و کال و خف خف پسنون بد اوشی دا این رسول و و کال راشی پای و کالو کی و پسنون نکی سخت کرن وی نو یا کلنا و بخریائی لرا نسبت د خوراک چې کلون ته نسبت مجازي دی یا کل من اهلهن دا اید اهل به بدای کلون کی خوراک وکي ما قدمتم لولا جتا جمع کړي دی ایلرا الا قليلا مما توسنون مگر لګ اجا ایت تاسو د خم له ساته دا نور کوم زم جمع کړي وو کی بریګی دا اوخره دی وو کال کې دا و غواګانی چې د سبب قرات انسمان او سبا سنبولات این خود دین مراد او وکلونه چی پایی که بخخ پسنونه پایی که کی او دا تپی غواگانی من وکلونه بیداشی چی پایی که پسل نکی باران من نکی دا کم غلم چی جمع کلی آب خوری بیا سمیاتی من بعد ذالک آمی فیه یغاس اللاس بیا را بشی رستور دین یو کال چه او بشی پاگی باران پا خلق باننی و پیهی آسی رونا و پاگی باگی نو چوڑی میو لرا ویده دین رستو با یو کال بیراشی پاگی و باران نو بموشی میوی بموشی پسنو نو بموشی آم ویلی کی آکال تا چی پاگی پراخی وی سنو ویلی کی آکال تا چی قاتو نو پاگی بکی وی کمکه سنین سنین سنا اکال ته ویل کی چې پاګه قات پکې وکي عام چې پاګه پراخي وي وقال الملك توني به ساقل ال تعبير بيان جیل کې کس د یاد دا ویل بادشاہ جواب دې ودا خو ناشنا تعبير درکلې لال شدا کس راول مال وقال الملك اتوني به او ول بادشاہ چراولی ماته د سړی د سړی مال راولی فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك پس هر کله چراغ یا استاد نو ویل یوسف علیہ السلام ارجع الى ربك دا پس مالک خپلتا د سړي جیل لازم تاسو ما صفای نشوي دا اجتهاد د یوسف علی السلام زمنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو لبست بسجن مال بس یوسف لاجبت الداعیا بخاری کی روایت راځي لو لبست بسجن کما دومره وخت په جیل کې تیر کړی سونه چې یوسف علی السلام تیر کړی او بیا ما په څوک راغله ونه لاجبت الداعیا ما و دا خبر منه لوي ذکر نبی صلی الله علیه وسلم اجتهاد دا چې وزو دعوت د توحید وکا الله وحدانیت بیان کا یوسف علیه السلام ورته جواب پس ارجع الی ربک جواب پس مالک بلتا پس تپوسو گدانا ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیهن چې څل حال دای خو جای کټګیو لازونو خپل لرا دا سپای زګه اجازه نه بیا لار شم بیا د دا غلط مطالبه شروع کی ان ربی بکیده الا علیم یقنا روز ما دای په مکر باندې عالم نه ما رب ته د آیت مکر نو پته ده چې کله یوسف علی السلام آیت دا بروک له بادشاہ راوګتی ته پوښتنه دینا کوي وای ما خد بو کلنا دا سو واقعا دستاسو ازراوتن یوسف فان نفسی چه غلولو تاسو یوسف علیہ السلام لب بارد نفس داکی تاسو سو واقعه یوسف علیہ السلام نے مطالبه کوله آی ورته الحاش لله ما علمنا علیه من سو اشادت دټل خزه په اسمت د یوسف علیہ السلام باندې او ویل آی ټولو پاکی د الله لنه یو خبر شي پای باندې د هیڅ قسم نقصان من ته دای په مبارک یوسف علیہ السلام په مبارک سبدین د معلومه چاګنې سکار دا سکلې قالت امراد العزیز الان حسس الحق اویل دیکھ دید عزیز مصر وسکار شو حق یا نراود دو ان نفسی ما مطالب کلی وردنب بارد نفس ددکی و انہو لمن السوادقین و یقین نمودی درشتینونا ددنا چی مطالب کلی نما کلی دسنی کلی دا رشتینی نی دا اقرار دی ولی کاو و ذالک دار دی و ان علی علما دیر بارن چ پویا شی سړی زما لیالم زوجی یا لیالم یوسف دیر بارن چ پتو لگی یوسف علیہ السلام تا انی لم اخنه بالغیب یقین الماحز نقصان نه کړی ددن پوشیشا سړی ته پتو لګی لیالمن مراد چې سړی شي سړی ته پتو لګی چې مار دنه مطالبه کړی د نور بدکار مینه وکړي یا لیالمن مراد یوسف علی السلام نه یوسف علی السلام ته پتو لګی چې ما او کدا مطالبه کړی خدای نه رسل مې د پښات څخه خیانت مې د حق نه وکړي وان الله لا يهدي كيد الخائنين او يقين ان الله چې ناکامي کامیابی عام کړ د خیانت کرو خیانت کرو مکر چې ان ناکامي زليخه دا اقرار وک دیو په سړي مسله چړل چا نکاح د زلیخې بیا یوسف علی السلام سره شوی دا وکنه زکه زنی وای چې یوسف علی السلام سره دای نکاح به شوی دا دای بډای شوی دا وکه یوسف علی السلام نه پاره به ته ځوان شو او بیا زنی نکاح د یوسف علی السلام شوی وا تفسیر ابن جریر کې دلته روایت راوړې پنځمه صفه باندې یوسف علیہ السلام چې ا نکاح کړو د زلیخې سره ا چې څوک د یوسف علیہ السلام د زلیخې سره د نکاح قائل دی نو دایل لپاره مستدل د روایت د ابن جریر داینه دلیل نشي وا روایت چې ضعیف دی ضعیف دی او د حد رجی ضعیف دی آئین دان ثابتی چی زلیخین نکاح شوی دا یوسف علیہ السلام سر زکر ابن جرید چی کم روایت راوڑے نو دائی پسند کی محمد ابن حمید الرازی دے دویم بائی کی محمد ابن اسحاق صاحب المغازی ادریم سلمت ابن الفضل الابرش صاحب الرئی ورطویلے کی محمد ابن کثیر مبارک امام ذهبی رحمتہ اللہ علیہ امام نے حجر لکھی وای کثیر المناکیر ددم منکر روایتونه چې ډیر زیات دي وای لا بد لسیات حدیث تفکر عمیق دا حدیث زیات چې ثابت نه ډیر وګ سوچنه و پایږي کې وای لا سب ثقتن دا محمد بن حبیب ثقنه د سړی نه چې اعتماد به سوګو کې وای متهم کاذب والله وای دا متهم بالکذب دے کاذب دے وای والله انه کذاب دا خدروجن نه ولم یکن حافظا للقران قران حفظ یې نه وکړي میزان الاعتدال کې امام زاهبی دریم جل کې 15 صلی الله علیه وسلم صفه باندې امام نے حجر و تہذیب و تہذیب کے نہم جل کی یوسل یو کم درش میں صفی نے یوسل یو درش پورے دویم راوی دائے بسنت کے اصل مت من الفضل لے دام ضعیب دے دا بارکی کی فی حادیث مناکر اللہ اثبت بی روایت شے دا حادیثی امنکر روایتو نہیں دائے سعید شیم نساویتی لاثبت بی روایت شے دب بار کی علی بن المدینی وی اخرج احادیث من الرئی ولم تکن مقبولت احادیث لأهل الرئی لأجل ظلمه دا رئی قاضی وی دا اخپل حدیثون دا زین را استلی دی دا دا حدیثون وی باز وی که خلق تا مقبول نو قبول نو سا کزا علمو دا لأجل ظلم و سوی رائی و حدیثو لا یکون دلیل دا چکم حدیث ذکر گیا دلیل نش جوڑے دی میزان اعتدال دویم جل کی اوصل دو نوی او تہذیب و تہذیب نہم جل یوصل دری پنزوستم و یوصل چلور پنزوستم دریم راوی دے پسند کس دے محمد بن اسحاق دے محمد بن اسحاق ببارک امام مالک رحمت اللہ علیہ و دجال و من الدجاجل لوی دجال و ایدہ تہذیب و تہذیب کی نقل کلے نہم جل یوصل و اکتما صفوان نے امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی دیبان لے رد کہیں وشاع عند القصاص انہا عادت شعبتن بکرن اکراما لہو وشاع عند القصاص چکم قصہ گو دی قصے بیانی نوی پائے کی دا خبرم مشہور شوی دا چی دا زلیخا چی و دا بیرت زوان شوا و باکی رشولا وحازامی مالا اصل لہو دل سا اصل نشتی چی بیرت زوان شوی دا بیرتا زوانی راضی نو چھو زوان شیو بیرتا بڑا شیو بیرتا زوانی گی ممالا اصل لو بیاوی و خبر تزویج یا ممالا یعولو علیہ المحدثون دا خبر چی زلیخی وعد شوی تو یسوب علیہ السلام صداد دسی خبر دیبانی محدثین اعتماد نکیں تفسیر رولمانی کی وی وما ابرئ نفسي الا النفس الامارة بالسوء ازوب پاکین بیانو د خپل ځان یقین النفس خامخا حکم کون کړي په بدی باندې الا ما رحم ربي مگر اج رحم به وکړو زما ان ربي غفور رحيم یقین رب زما چې دې بخشش کون کړي او رحم کون کړي دعایت کی اشارت نفس تا پہ اعتبار دا صفات سر اعتبار دا صفات سر نفس دری قسم واندے یو تا نفس امارو لے کی او سراتن ذکر کلا ان النفس لا امارتم بسوئی دویم چھے آیت نفس لوامو لے کی آیت اشارو کلا ان ربی غفور ادریم جے آیت نفس مطمئن نوے لے کی آیت اشارہ اکل رحیم سر بیاد ادری وڑا اقسام دا نفس چیزی دا قرآن کی سراحتنم ذکر دی نفس امارہ ذکر چیزی آدی صورت کے ان النفس الامارہ تم بھی سوئے اور دا نفس اللوامہ ذکر چیزی آسورہ قیامہ کے دی نفس لواما ادریم جے نفس مطمئنہ دے دائے ذکر دو سورہ فجر پا آخر کے یا ایتو النفس المطمئنہ چکل دا صفائی دی یوسف علیہ السلام وشولا بادشاہ ویل وقال الملک اتونی بے ویل بادشاہ رات لو کہ ما دا بدبان نی استخلصو لنفسی چیزو خالص کم دلار دا پار دا کار خپل ما چی کم کار دے دیر پار دا خالص کم یوسف علیہ السلام را گئے خبر اتری اس روش ولی فلم ما کلم ہو پس ہر کل چی خبری اکلی دا سرا قالنو ویل بادشاہ انہ کل یوم لدینا مکین اللہ میل یقنن تنن رسخام خازم سرا مرتبی والا ای امانت دار مصروی یوسف علیہ السلام مرتبی جوده راکه پریدی مینا و اجعلنی علی خزائن الارض مقرر کا مال رب خزانو د زمکا باندې وزیر خزائن می مقرر کا زکا انی حفیظ علیم یقنن زو حفاظت کا ان کے ماو پویم پا تدبیر باننے علیم علی تدبیر تدبیر باننے سا علیم پیائیم یسوب علیہ السلام جے دل تخپل امت حق کرے انی حفیظ علیم دا زکا گئی چھے و بلچی باننے مقرر کی نو اسی نو چھے آئی گرانو کتائیو چھے جب کم کار بانی زفو ایگم آما تاوالا کچیا خزائن الارضی باز ما مشری مقرر کا او اسیم چیر چا یو مرتبه یو خلقو تا نئی معلومه دا خپل صفت چی کولے یجوز مدح الرجل ازا جہولا مکانو امن کسیر وی جائز دیو سڑک پل مدحو کی جکلا دا مرتبه خلقو تا نئی معلومه وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ دارنګي موږ سوال کو یوسف علی السلام ته بزمکه کې یا تبوؤ منها جزاء حاصل او دان چې کوم ځای خوخوا دا دیم تمکین دی یوسف علی السلام تر جانب د الله نه اول یو وشتم آیات کې دیر شو چې په کور د عزیز مصر کې یوسف علی السلام ته ځای ورکو 21 نمبر آیات کې نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نزیع اجر المحسن رسوم غب خاص رحمت بل ترا چاله چې واړو نزاکم اجر د محسنانو دا دریم زه چې د محسن وای یو دا زه دیم دوشتم زه دوشتم آیات کې تیر گزار کنه ذل محسنین ادریم چې کله ته تاسو کې دا اخو ان لنراک من المحسنین ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون او خام خواج د اخرت ډیر به تر اچار چې ایمان راوړل او وكانوا يتقون ايره کید الله نه وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون د دې زنه و مقام دی ولس آیاتونو کې آتش پیتم پورې آتش پیتم آیات پورې پدې کې ذکر دراتلو درونو د یوسف علی السلام نه پاول زل چې قاتلګې نقات اثر ډېر لري لري پورې لار یوسف علی السلام رونو ته بدولګې چې مصر کې عزیز مصر چې ا غلې ور کېدا شان اغی ملترال ناول زلا غیرال بیا سبب جوړول د یوسف علی السلام د پاره د دویم زل راتللو دویم زل راتللو پاره ول سبب جوړو کو ا سبب دا چې آی دی ول جخبل بل رور بمصرا ولی بیا واپس کول د قیمت دا اغی تا او بیا تعلیم د پلار د زامنو ته تا چې تاسو زیخ په یو دروازې نه ټول نه داخليږئ وجاء اخوه یوسف فدخلوا علیه او را هارون د یوسف علی السلام نو پس داخل شو په دوانه نو پس دو په جاندل اغیل را وهم له منکرون و آی یوسف علی السلام لن ناشنا ګڼونګي یوسف علیہ السلام او پی جاندل خواہی یوسف علیہ السلام نے پی جاندل وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَازِهِمُ او ہر کلچ تیارے کو سامان دے سفر دائے آئے دے سفر سامان دے تیار کو قَالَا تُنِي بِعَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ نُعِلْ یوسف علیہ السلام راولِ ماتا رورستا دپلارستا سنا تپوسیته وک بل رور مشتا ویلاوشتره ول جبل زل رازه هغه مسراولی الا ترون انی او فیل کیل وانا خیر المنزلین اذن کو تاسو نه ګورئ چې اغن ز پر اور کوم په معنا زم به تر د مل مستیا کون ګنا ابل رور مراولی زر خلق مل مستیام کوم وای ته سامانو بارونو پر اور کوم فای لم تاتونی به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون. او قران اوس ته تاسو ایلران نشته تاسو پر راشن زما سرا لا کیل لکم بیرته راشن د پر ران شې زما خالا ولا تقربون مران از دې کې دا بل رور مران اوس ته بل زلن چې تاسو سره ران شې دا بل چې د یوسف علی السلام خپل رور بنیامین. قالوا ولدي سنراودو عنه اباه وان لفاعلون. ولدي چې بغلول سره مطالبه وکړو د پلار د انا یقن المخام خدا کار کون کیو خام خبره ولو چې تغل نه راګه. وقال لفتيان حجالوا بذاتهم پیر حالم چې کلا ایروانه دل یوسف علیہ السلام خدمتگار تو حکم وک جدی کې پیسې مې سراوړي دا ول په سامانونو کې بیرته کې ده. وقال لفتيانهم اديګ ذکر ده دای طریقې چې پاس یوسف علیہ السلام رونه حاضرې او وی ویلې خدمتگارانو خپل دا کې ده بزات ما قیمت ادا کله شوې ده دې پیر حالم پاو بارونو دیو کې لعلهم يعرفون تدير پار چې دیو به جنې زل قلبو ال عالم کله چې دی را واپس ال خپل تخبلوانو تا لعلهم يعرفون يوم نذرا حاصل لای کورانای دی یعقوب علیہ السلام چې لا خوراک او راشن بغیر د پیسو نه اخلي نار کله چې دا پیسې په دې بارونو کې راوځي نو پلار به ویني نو چې پلار ویني نو دا ځامن به بیرته را واپس کړي دې پیسو د بارا مصر ته راولېږي نو ځان سره وخامخا به بنیامین راولي. یا دویم قول داره چې یوسف علیہ السلام دې لپاره کې هو دی وګه چې یوسف علیہ السلام ته په ذریعہ سره معلومه شو چې په کور د یعقوب علیہ السلام کې نور مال نشته نو نور مال نشته پیسې نشته نو اسی خرازی نه دا پیسې واپس دی یوسف علیہ السلام په تو د احسان سره دا قسم احسان جائز دی. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل ديروان شغله واخست الله هر کله جدي واپس پلار خپل تنویل اے پلار زونگا منع کلا شو زمونه پیمانه نو پاس اولی زمون سره رور زونگا نقتل نو پیمانه براوړو مونگا او مون یو دل خام خا حفاظت کوونکی لار دیویل زمون سره دا ضرر نه لګی نو مونږ دیویل چې تاسو مرزای منه کړی تاسو مرزای نه لا کیل لکم ولا تقربون. یعقوب علیہ السلام ته ویل وان له لحافظون او یقن المجو خا وخا دل حفاظت کوون کیو ریبه مو حفاظت کو ځان سره وبوز. یعقوب علیہ السلام ورته ویل هل امنکم علیه ای اعتماد وکم بتا زبان دی د دب بار کې لږه سړي چې اعتماد کړو بتا زو په بار ضرور د دغه مخ کې یوسف علی السلام لم چې څنګه خدمت حفاظت کړي د څه حفاظت به کوي حفاظت پني ته بوله به کوي تاج رو فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين پس الله چې به ترين حفاظت کول غره او دیا غره رحم کول ګنا خبر مبره وشو یا سامانونو کلاول شروع شو غوٹه ولما بطهو مطاهو او هر کرش کلاو کلالای سامانونو اخبال وجدو بزعاتو نا اومندلو آئی اقیمت بل ردت الیهیم چو آپس تشیو دیوتا قالو یا ابانا ما نبغی نو ویل دی اے پلارا زمونگا ما نبغی نور من سغوارو یا ما نبغی ما نمغ نغوارو نور قیمت ستانا مانو غي دو معنی دي بیا دو توجيهات دي کې یو دا چې کله دي آبارونه کولاو کله سامانونه اپې سي چې آبای کې موجود وي نو دی ویل مان ابغی چې دین لا زیات احسان مونږ ته غواړو چې مونږ له قلم خو پورا لا کړی دا قیمت امرا واپس کړی دی د دین بلانو احسان صحیح پدی ما نه باندې به ما چې دا استفهامیه ر تعجب د پاره ده یا دا ما چې ما نه افیا ده بیا ما نه دای قالو ویل دی یا بنا یې پلار زمونږه ما نبغي نو غواړم نور قیمستانه ستاسو نور نو غواړو زګه حاځي بذاتنا ردت الینا داری پیسې او قیمت زمونږه جواب استه شه دې مونږ ته دا موږ له کافی دي ستاسو نور نو غواړو ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير او غلب راړو قرانه خپل لراو حفاظت وکړو ضرور خپل ونزداد او زیاد برړو یو بار دوخه نزداد كيل بعير ضرور رسول غن یو بار بب کې بلم زیاد راړو ذالک كيل يسير دا جې دا هو بار دې رسال نه ذالک دا اشاره دی یا دی کیل ضرور تا معنا ذالک دا کار چې آسان دی ډیر په بادشاہ باندې دا یو کیل ا دیت شه نه یو پیمانه یا ذالک چې دا اشاره دا ټول راشن تا ذالک دا ټول راشن چې اسمرم راوړو کیلون یا سیر داو راشن دی لګ لښان دی باندې سګیوم لوی خاندانیو یعقوب علیہ السلام ورته الا ان ارسله معكم چر دګم نلګم دل رستا سرا حتا تو تنا موثق من الله تر دې چراغ نه ما ته پوخ لوس بنم د الله باندې یعقوب علیہ السلام ورته دا چر تم استاد سره نلګم تر دې پوری چې ما ته پوخ لوس بنم د الله باندې راکې لا تننی وی چې خامخه ضرور براولې د ما ته سم پو قسم نه کړل د دراو استولو دراو پوری تاسو نه لګم الا یحاتب کوم مردا چې حاتو کله شي بتا ټول ټول راګیر کله شي ټول په یو ځل نکلی ولې شي نو به خیر ده او دا نه چې دا ټول راشه دا یو مر کړی فلما تو موثقهم قال الله على ما نقول وكيل پس هر کله چې ورک دی آته پوخلوز نو ویل یعقوب علیہ السلام الله با سجمنګه وایو زموار دے امون چې سوای الله اینه خبر دے وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه چکل روانه گی یعقوب علیہ السلام ورطوی بچو زی خوزی و تا یو دروازی نمار طولن داخلی گئی وقال اوی یعقوب علیہ السلام اے بچو مداخلی گئی تا دروازی ویناو داخل چه تا دروازو مختلفونا خار لچه ورلی طول پا یو دروازه بانی مورزی زکا دا خاوند خایسو خسته خسته خلقو باڑی ملوی وی پیغمبر زامن نی یو دروازی نمزی دا یعقوب علیہ السلام چې دا ورته ولې دا سوی یو دروازې نمزي امام نے کثیر دلته نقل کړی مجاهد قتاده عبد الله ابن عباس رضی الله عنه و انه خشیا علیهم العين زګه یعقوب علیہ السلام چې دا ویرت پای باندې بد نظر اینا اسینه چې سوګه نظر کې و ازک و ذالک انهم کانوا ذوی جمال و هیئه حسنه زګه دی چې خوان د خسته حالت او خایسو استخسته خلک دینو اسی نسو کې ځم دایګي ابن قتیبه رحمت الله علیه او علم الحديث کې لري او په دې آیات کې بیان او تدبیر الاب لحفاظت الابناء دغه بیان دا تدبیر دی چې کم کوي پلار د پاره د حفاظت د خپلو بچو حفاظت ذکر کئ. ادا ولی زکوی لئنهم کانو موصوفین بالکمال والجمال. زګ دالکان چې کم روان دي نو دا ټول چې خاندان د کمال له خاص والا دي. او ابنا رجل واحد به ټول د یو سړي ځان نه یو لس کسان په یو ځای روان دي. خاص والا هم دی او باړو والا هم دی او د یو سړي ځان نه. فامرهم بهذا یعقوب علیہ السلام مرتضى حکم چې یو دروازې نه مزه د سره پاره لالله یصاب بالعين د دې پاره چې دې ترچا نظر ورونه راسي نظر په ونه لګي بی والعين حق نظر چې دا حق نه. عثمانیانو یې عین الحق دا چې سترګې حق دي بی واج سترګې حق نه وګونه حق دي سپیمم حق دي سترم حق دي نه پیم حق دي لاسونم حق دي. نبی دا بیان الخلقت د فال نه دراله غل شوی چې پیدائش بیان سپیمی حق دي سترګې دا نبی را لګل شوی د بیان الاحکام نه پاره احکامات خلقو د بیانې خلق خلقتونه خود بیان چې دا حق دی دا حق دی. نبی دا نور ول نه یاد چې دا وګونو حق دی او سرم حق دی او سپیمیم حق دی او خلم حق ده. العين حق المعنى دا چې نظر لګي دل دا حق دی نظر لګي. بیا دا نظر لګي څنګه علوم الحديث کې ابن قتيبه لیکي وهي جراثيم يوجد في عين الرجل البخيل الحارس داس غند جراثيم دي چا جراثيم موجوده پستر ګرداس یو سړیږي چا انتهای شومپړه کی بخيله. بیا بوغل سره سره پای کی حرس هم بکی بخيل و حرس ناک هم وي. نو ادا چې کله آی ته وګوري یا دا اوصاف بیان کله کله کله کتل نه خو باسونه به کوي کنه دا بیان الاوصاف چې دام داخل لیبلاګي ينتقل الى المنظور اليه ويمرز نظر دې ستر ګنا غندج راسم راوز یو عام اچات چا باندې چې نظر لګیدل شوی ا ته اورسینګ نو بیمار شي تکلیف ور اورسی او نظر لګیدل چې دا حق دی. ابو هريره رضی الله عنه په نقل بخاری کې حدیث راځي العين حق نظر لګیدل چې دا حق دی نظر شته. روایت د مسلم کی راضی وی العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واسترګی لګی دل نظر لګی دل چې لا حق دی. او که چرته داسې او شی وی چې تقدیر نه مخکې کېده شو نو نظر دومره خطرناک دی چې داوت مخکې شوی. روایت د جابر رضی الله عنه په نقل باندې راضی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان العینا لا تدخل الجمل القدره والرجل القبره. نظر چې نظر لګې دل دا اوخ رسی کټای دا اوخ کټای د سازي نظر پای باندې ولګېږي نو علاله کې د سازي او سړی چې دا قبر ته داخله ای. جابر رضی الله عنه نقل لازی دری منصور کې عائشہ رضی اللہ عنہ په نقل روایت راځي چې پای کې علاج بدایي ذکر ده موتا د امام مالک کې او تفسیر سراج المنیر کې مرازي علاج دای دا ده. وکانه کان یؤمر العين ایتوزع چې لا په کوم سړی باندې ستا شک دی چې د نظر مات لګې درې ده اې د تبع حکم او شهیدار او د سږي ثم يغتسل منه المعيل بیا د بچا باندې جنازه لګې دلې دای په ایو بو باندې غسل کی په باندې ورواړول شي د علاج دې په دغ باندې وخ کیږي د دې وینې چانه مطالبه شو چې ستاو برا لرا کا او دا سو برا کې د غسل برا کې انکار ونه کید د دې د باندې چا شکی او تا کی روایت راځي ثم يغتسل منه المعيل الذي اصيب بالعين چا تنظر رسیدلې نظر داشته نظر لګی د چانو مخکې ذکر شو علوم الحديث د ابن قتيبه چې جراثيم يوجد في عين الرجل البخيل الحارس دا داسې جراثيم دي چې موجود وي په سترګو د بخیل شومپړک حارس حرسناک کې چې همیشه په پردي مال کې راپی کوي د سړې ناشکر سړی بل داج باسونه کې نظر لګی دا ناشکر اکثر خپل اولاد ته خپل مال ته پایږي فکر نه همیشه پردی کې فکرې. یعقوب علیہ السلام ورته الا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء وزنشم لك ولا استعنا دلانه شيء كلا تاسو ضرر در رسول اوالي نزل الله نشم لك ولا ان الحكم الا لله عليه توكلت لکه نشته اختیار مگر خاص الله لده خاص بابا نمازان سپارله اختیار دار سجدین او الله لده وعليه فليتوكل المتوكلون او خاص بابا نه توکل کوي یا توکل کون کې چې څوک توکل کوي یا رب الله باندې ځان سپاري. ولما دخلوا من حيث امرهم ابو او هر کله چې داخل شو دا ځین چې حکم کړی دی او د پلار د دی مختلف دروازو نه ټول داخل شو ما کان یغنی عنه من الله من شيء نو دی چاړولې د دینه ما کان نو دا یعقوب علیہ السلام یغنی عنه چاړولې د دینه دا مصیبت نه لته شي من الله ما دا مصیبت نه چلا اور تر سہی څه شي اته دین شاړولې نبی اید یعقوب علیہ السلام ورته دا حکم سره کاو چې یو دروازې نه مداخله مختلفونه داخل شي الا حاجتا فی نفس یعقوب مردا یو ارمانو پس د یعقوب علیہ السلام چې پوره کال را و انه لزو علم لما علمنا او یقینا هو دا خامخا د علم والا دا وای دا نه چې فو دنا کلی ومن دتا عالم دا پس سره چې دا تدبیر دی او تدبیر سره چې تقدیر نه دفقي تدبیر وکي او تدبیر دا تقدیر چې دفقول نه شي رسی با چې تقدیر کې لګلې ولیکن اکثر الناس لا علمون او لیکن اکثر د خلکو نه ای نه پويږي اکثر الناس نو مراد اخلق دی چې خپل تدبیر عام اثر حقيقي غني دا خلق مراد دی. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون دیزنا اتم مقام دو واقع دی یو کم اتیایم پوری او ناسی نمبر آیت پوری پا دیگه حاضر دل دی یوسف علیہ السلام دورون دی یوسف علیہ السلام رون راولی دی او بیا یوسف علیہ السلام خپل رور د ځان سره ایثار کړي او بیا تدبیر کول لی پکې خودلو د او سقال لوخي باندې د اب سامانونو کې او بیا تهمت لګول پای باندې پغلا سره اعلان کړي ان لکم لسارقون او بیا به زاریخ کار کول درونو د نور ورونو دایونه او بیا د ورونو د یوسف علی السلام تهمت لګولې په یوسف باندې بغلا کول سره چې د غلا کلین د مخ یې ورور مغلا کړي و ولما دخلوا علی یوسف او هر کله چې داخل شو په یوسف علی السلام باندې آوا الیه اخاو جدای کو ځان سره رور خپل رور ځان سره جدا کړو لري جدا کړو پس یې لیکري دي چې کله دا ټول لال داخل شو د یولس کسان نه دیول مل مستیا شو نو پای کې دو کې ناستل دو کسان چې کې ناستل بنیامین چې د ضرور خو یوسف علی السلام د څه زوګ نو نه دای وازه کیناست بیا په ټولو کې کشر مو نو د خپل ورور په یاد شنو په جړه باندې شو یوسف علی السلام چې خیال وکړو نو راغې کیناست ور سره و انی انا خو کفلا تو تیس بما کانوا یعملون یقینا زی ما ستارور نو پس مخه پکې پاس باندې چې دای کول ستار الخزیم کنه بس اور سره کیناست اين دو دو کیناست نو یوسف علی السلام چې اغم کیناست استار ور ولزم از کینا ځان سره ډوړی ته کینا او حکم یې وکړ دې سامانونه دا بارونه چې دا ول تیار کړي. فلما جهزهم بجهاز جعل السقاد في رحل اخيه بس هر کله چې تیارې کا سامان دای نو کې خوست د اجام اغلوخه په سامان درو خپل کې بنیامین چې کوم غټه والو سامان او پای کې دا جام کې هو چې کله دی روان شو داس نو ثم اذن مؤذن بیا आवाज کو یو आवाज کون کې ایته العیر ای قافل ولا او دا مؤذن څوک دی کې دوه قول دي یو قول دار دا یو عام کس आवाज وکو چای ایته العیر دیم قلدار دا آوازو که یوسف علیہ السلام بخپلا باننے ایتو علیرو انلکم لسارقون اے قابلی والاو یقین الخامخا تاسو اغلا کری وئی اللو کیا جامع دائی بساوانو کی کی خود بیشات نمسی غاگو کوئی تاسو اغلا کری قالو الہی واقبلو علیہ و رامخا مخشبتیو باننے مازا تبقیون چی سو رکلی دی تاسو تاسو نو څه ورخ شوې دي قالو نو ویلای نفقدو سوال ملک ورګه کړي زمونږه پیمانه د بادشاه چې کومه پیمانه د پای غلب کم معنی ورکی نو انا نو ورکه شوې مخ یو ته سقای ویلا زکاول کی پای باندې وبس کل شوې کلو زړه شو نو به بداین پیمانه جوړکله بیا ولی من جا به حملو بایر او چاچ راونا غنا غلر یو بار دوک دے او زیم پای بندی زیموار وانا به زیم آئی ورطو ال تلائی قسم بلا بانے لقد علم تن تاست خپت رماج ناچی نیو رالی من تری بسادو کو بزما کیاو نیو من گلاگر تاستو پتر چی من گلاگر خونیو آئی دیتا پوس کئی قالوا فما جزاؤه ویلای وما جزاؤه نو سره بدله د غل سره بدله د هغه مله د غل څه بدله ان کنتم کاذبین که یو تاسو دروغجن که تاسو دروغ ویلو دا پیمانه تاسو به سامانونو کې راو خطر نو به د غلاګر څه سزا یې دا قالو جمع راوړی دا تپوس او کله د بتاریم د یوسف علی السلام سره یوسف علی السلام ورته ویل دا تپوس ته وګی او مقصد یې دا چې خپل رور په دا طریقې زار کې چې کله دا تپوس وکړو نو قالو ویلای جزاؤه بدلر دا غل چې بدلر دی چې من او سوګ دی وجده په رحله چې اومندل شو دا جام په سامان داږي په وجزاؤه نو بس دغه بدلا چا په سامان کې داو مندلې شو نو او بب کې ساره ولې شي ځکه وي داو ظالم دي چې راغله غلم لري او به غلام کوي قضا یې کنه چې ظالمین دارنګې بلور کو موږ ظالمانو ته نای شروق لا سامان له ټولې شروق لل پاول چې اغه نل ټي جبکم کې رالو کې خیره اولې دانور نو شروق لر ټولو دې اوس پړودل بابا دا ابي او يتهم نشرو یو کلو بارونو دی باندې قبل وی آیا خي مکه دا بار ضرور خپلنا کله ټول ټول پای کینو نس تم مستخرج من وی آیا اخي بیراوی ستایل دا لوکي دا بار ضرور خپلنا پل رور د بار نه راويست کذالک کنا یوسف دیسر دفع سوال کې سوال داو چه اگر یوسف علیہ السلام چه حکم کلے رے جامی راخص دیو دائی پا ساوانو کی خیرے او بیائی پائی بانی تحمد لگو لے رے چه ان لکم لا سارقون تا سودر اغلا کرے وئی لپا دیسر یو پائی تحمد لگی دوے میں پی پلار خفا کلے رے نا ٹول کارنو خو گناہ دن یوسف علیہ السلام علیکل جواب گئی کذالک کتنا یوسف دا رنگی تدبیرو کو من خاص د یوسف علیہ السلام دا پارا اللہ دا تدبیر شو زما پا امر باندن شو او دا اللہ پا امر و اجازت چر چی کم کارو شی نو او گناہ نئی کتنا یوسف د دینه به حیلګر دلیل نشي وي د اسقاط چې کومي ګيله حیلې دي دایره کې کینه او صابون یو بل تور بخلې دا دین او ثابتي دغه دا لام را ال لام لا لام د تخصیص د پاره ده کذالک ادانګي کډ نام او کو دا کار یوسف خاص د یوسف علی السلام نه پاره دوی مرد دیوان امام نقیم رحمت اللہ علیہ اغاست اللحبان کی کرے رہے امام نقیم کتاب دے اغاستا آل دا مبتدعینو دید دلیل تردید کرے پخی طریقے سرا چی قیاس د جواز د پارا چی جواز د مقی سن علیہ شرط دے قیاس کی دا شرط دے چی مقی سن علیہ بجائز وی اس یو سڑے دا کارو کی دا رونا راغلی و آس شیرا والی و دخبل و رور پو سامان کی که دی بیا بزی رستو نا غوی که چی تاسو غلا کری وی نو دا جائز دیسو دا نده جائز دیو که نو یوسف علیہ السلام دا پار خو جائزو قیاس کی دا شر دی چی مقی سن لیه با جائز وی ما کانا لیا خوزا خواه فی دین الملک نو دی چی نیولی وی دی رور پل رب قانون دا بادشاہ کے دا عمل چی کم قانون پای کی دا رور نشی نیولی زکر دا عمل قانون داو چی چا بغلاو کلن دای دو چند تاوان بے ورکاو دو چند چی سمرا شے بے پٹکلے انو دای دو چند بے تیاغست او دا یعقوب علیہ السلام پا دین کی دا غلاگر دا سزاو چې چا بغلا کړو نو یو کال پورې بغلا ګر غلام کولې شو زګې دې ته پوس اول کړلې چې په ما جزاء وه ان کندم کاذبین او نو ته پوس کئ د یعقوب علی السلام زامن ورته دې چا په سامان کې جداشه اومندلې شو بس دغه سزا یو کال پورې غلام کته نرفو درجات من نشاو پر تک مون درجه دې چا جو غړو پازر هر عالم نه عالم نه وفوق كل ذي علم عليم او پاس د هر خاوند علم نه پوي دي قرات عبد الله بن مسعود ګرادي فوق كل عالم عليم د هر عالم د پاسنه چي عالم دي حسن بصري رحمت الله عليه نقل لي وي عالم کي ليس عالم الا فوق عالم حتى ينتهي الى الله دا سې څوک نشي چې د پاسنه بل عالم نه ار عالم د پاسنه بل عالم شته تر دې چې اورځي د سلسله الله تا چې کله دا سامان راويستا جام دارون د یوسف چې د تهمت لګاو په یوسف علی السلام باندې قالو یسرق بقد سرقا خله من قوله نو ویل دې کچر د غلا کلی نو غلا کلی و د رور د مخ کې د دینا یواز دا غلا اگر نه د یو بل رور اغم غلا کړی وای یوسف علی السلام یادو تفسیر زاد المسیر کې لیک امام نجوزی وکذبوا علیه بما نسبوه الیه دا د یوسف علی السلام ته اسی نسبت د دروغ او کې یوسف علی السلام چې غلا کړی نو غلا یې نو کړی واسی ویل دی چې ایاس یخ فقط سرقا خله من قبل یوسف علی السلام یې غصه کو جواب ورنه ک پاسر را یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم پټ اوساتل یوسف علیہ السلام جواب دای او کار نه کای تا خبره خپل ځان سره پټ اوساتل دا کوم خبره د پټ اوساتل ویل قال انتم شر مکانا ویل چې تاسو ډیر بدتر مرتبه والا دلته منه مقدر دی انتم شر مکانا من منه اته نسبت د غلا کوي خو تاسو ډېر بدتره مرتبه والا وي کا الګ غلا کوي خو تاسو ژوندې انسان آزاد انسان هم پټکله او به مخرس کړي شر مکان والله عالم بما تصفون الله چې عالم نه پاس باندې چې تاسو کوي چې دې بده تهمت باندې اخلاص نشو ویل یا ایو العزیز اے بادشاہ ان لو ابن شيخا كبيرا يغنندل د پلار بوډا ډېر عمر والا د پلار د بوډا ده لو باخذ احدنا مكانه بس اني سه او تنظمغه په زير دبال نه دا فريدو د دب زمانه مون اني سه ان نراك من المحسنين يغنن وين مون تار د محسنانو نا اول به تهمت لګاوي يسرق فقط سرقا خله من قوله کدغلا کرین د ضرورم غلا کلي به ته محسنه ادا زلورم زهره چې یوسف علی السلام دیب کې محسن ویلې قال ویل یوسف علی السلام معاذ الله پنای غوړم په الله سره ان ناخذ ذات یونی سمنګ منګا الا من وجدنا متانا انه ما اسو جمندله د سامان خپل دا سره بل سو گراونی سو د دینه مون څه پنای غواړم زګه گدا کار مې وک نو ان از الله ظالمون یقنا یبون بدا وک خام خال ظالمانو نا دا وک یو ظالم یم فلما استی ازو خلصون جیا لئنهم مقام لذاده ات آیاتن کې و اتا اویا اتا تی آیات پوری پدې کې ذکر د مشورې درونو د یوسف علی السلام نه او مشوره وکړه بیا پاتې کې دل د مشرور دي مشرور پادشاه انور نورونه چې آی ولې دل د پلار خاطر د دې په تفصیل لري حال او بیان کې بیا زیاتې دل د غم د یوسف د پلار د یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام د غم نورم زیات شو او جنو غم راشی نو سڑی تازوڑ و مریاد شنو بے یوسف علیہ السلام بیاد آو او دیم منکاو او بیا جواب د پلار دیتا او بیا حکم د پلار دیتا با دریم زلوانی تلو چلار شی تالا شیو کئی ولم مستی اسو پس هر کل چینا امید شدی داننو خلاصو نا جیا زان لشو جرگا کونکی یہ طرف تزان لشو خبر مبره وکړي چې سجل پکار دي قال کبیرهم ویل امشر د دې علم تعلم ان اباکم قضا علیکم موثقا من الله آیت استفدنه شي چې یقینا پلار تاسو اخستره په تاسو باندې پوخلوز د الله نه تاسو نه د الله په نوم باندې پوخلوز اخستره ومن قبل ما فرطتم في يوسف او مکه دنا اكو تای چې تاسو کلیف بار د یوسف علی السلام کې او شوور شي د تاسو رشته وایم نو ابو وی چې دائم د شان چل کړي نو فلن ابرح الارض بشر دګې زنه جدا کې اندر اسما کنا تر دې اجازه را کې مات پلا او يحكم الله لي يا فيصل را ولي ګ الله سما پارا زبدل تيم بس او هو خير الحاكمين او د الله تعالی به تر دې فیصلې کون کنا زبدل تيم تاسو لاړ شي ارجعوا الى ابيكم زی واپس پلار خپل تا فقورن وای یا ابانا ای پلار زما زمنگا ان لم نکسر یقین زی استغلا کروا استاز وی غلا کروا وما شهدنا الا بما علمنا او موږ نه ګواین اور ګمر پاسوانی چې موږ خبر یو پایوال نه و ما كنا للغيب حافظين او نه موږ د غیب په خبرو باندې خبر لرونکي په غیب باندې موږ نه پویګو بیا د خپل توثیق د پاره آیت او وسل القريه التي اتپوسو کده کلیوالا انا چې موږ پایګي والعير التي اقبلنا فيها او قافله اینا اقبلنا بیا چراغلی مون پائے گے اکلی والا انت پوسو قافله والا انت پوسو کا و اینا لصادقون او یقینا مون جیو خامخا رشتینیو قال ول سولت لکم انفسکم امرا ویل یعقوب علیہ السلام بلکی خشتا کلے دے تاس دنفسن استاسو یو کار دا قیاس د یعقوب علیہ السلام دے پا اول زلبان نے او دا دلیل پا دی بانی چی یعقوب علیہ السلام پا غیب باننے خبر نو ذکر ورطوی سوالت لگمان پسکم یعنی دل دو پا دی که دو رونو چا گناہ نشتے رونو دی که قصور نشتے دکا جامعی راوڑے سامان کے اور لئے کے فصبرن جمیل کار زمان چی آ صبر جمیل لے صبر جمیل آئے تو لکی چی پائے کی شکوا و شکایت دا مخلوق دا پائے کی نہیں دی صبر جمیل ہوئے لکی اصل اللہ حوز امید ساتم دلاللہ نائیات یعنی بیم جمیع دا چی رب ولی مات دا ٹول پیوز البانلے زوی دلاللہ نا دا تم ساتم چی اللہ با دا ٹول اللہ ولی واللہ علیم الحکیم و دلاللہ ترا پیو حکمت نوالا دی سے دا خبر مبریوک نے وتولى عنهم واولد ديونا وقال يا اسف على يوسف او ویلی های افسوس دے پا یوسف علیہ السلام مان لے یو غم چے بل یادی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لے کلی الشیء بشیء یذکر والحزن بالحزن یزید یو شیء چے دا سعید بل ور یادی یو غم چے دا بل غم زیادی نمکی لا غم دی یوسف علیہ السلام ندے ارشیء چے بل ور تور ور سید و بیزت آئیناہو اس پینیش وی سترګې د دو من الحزن دوې د غم نه په هو کزیما او د خفقان نه ډک سترګې سپینیش وی د سپینیش سترګو سپینه دوه مقصد دا نه چې دا سترګې بالکل خاتمه شلاړې تفسیر مواهب الرحمن کې وی ان الابیاز ضعیف البصر ابیاز دې ته لګی چې سترګو نظر کمزورې د جړل جړل جړا جړا نظر کمزورې ک قالوا تلائے تفتو تذکر یوسف اویل دیو قسم پا اللہ ہمیشہ بے تو چیادے با یوسف علیہ السلام لرا تو ہمیشہ دی یوسف علیہ السلام تذکرے کے حتی تکونا حرزن تردی جی شیطر انزرو او تکونا من الحالکین یا شیطر حلاکی دنکنا تجدہ یوسف علیہ السلام یادے نو دیس رو بیا ترنزور شی دا بدن با دیولی شی حالا زندامن چی دا غم دو جینا با دی بدن بلکل کمزور بشی و مرک دو نیز دی شی او تکونا من الحالکین یا کمزور تیالا سکے مرک بم دبانی را شی تا چی دا سی غم کے یعقوب علیہ السلام ورطویل انما اشکو بسی و حزنی الاللہ یقینا زوخ کارکما در خپل او غم خپل الله تا زدا خپل در چې الله د کارکم تاسو ته سنوم بزان نه جاړم کړم واعلم من الله ما لا تعلمون از په یګم پای باندې تر بد الله نه پاس جتا سو پای باندې نه پويګه آیت دلیل دی پدی باندې چې حزن دا په نبی باندې راځي او حزن غم زمنګ نبی صلی الله علیه وسلم باندې حزن غم راغلو حدیث کې راځي بخاری کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو قاسم یا ابراهیم نبی صلی الله علیه وسلم چې آرا پورته کړي او جړلې سترګونه وخې روانې یو صحابی ورته د الله رسول ته موږ د دین نو منه کړی جاړې بنا صحابی پېښو نو منه چې رااله ونه خو د ایر نه رااله و د نفس غم نه دراله نبی صلی الله علیه وسلم ورته القلب یحزن والعين تدمع وانا بفراق جاء ابراهيم لمحزنون القلب یحزن دا ازل زماجه یا ډیر زیات غم جننه دای اثر چې بستر ګوان نه نو دای نو خرابېږي ولعین تدما وإلنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون امن جوستا بجدای باندې إبراهيم ډیر غم جنيو نو غم حزن دا په نبی راضي نو حزن الى الله وعالم من الله يوسف يغم الله تعلم ما لا تعلمون باس باندې تاسو باندې پويږي لا تعالی یعقوب علیہ السلام پس پوید یا خردین مراد تعبیر دا خوب د یوسف علیہ السلام نه چې کوم آل دل اول د صورت کې دیر شو چې یوسف علیہ السلام خوب کې دیر چې رایتو احد عشر کوكبا والشمس والقمر رایتم لی سایدین یعقوب علیہ السلام یې زپویګم تاسو نه پوی دا تعبیر ما ته معلوم نه یا وعالم من الله ما لا تعلمون دا معنا چې زه پوهیږم په دې باندې چې یقینا الله تعالی د عاجزۍ کوونکي دعا قبلی چې څوک عاجزي کوي الله تعالی دا دعا قبلی د دې ماده په تر یا بنی یوسف فتحسسوا من یوسف واخی اے بچو زما لال سے تعالی شو کې د یوسف علی السلام او ضرور دا زیلال شهید یوسف علیہ السلام او دا ضرور تعالی شوکې ولا تیأسوا من روح الله او مو نا امید کې د رحمت الله انا یقینا لنا امید کې د رحمت الله انا قوم کافران الله د رحمت نه چې څوک منکر وي نو هغه کافر دی نا امید کېږي بنه زګه قنوت نا امیدې کیږي پای کې اصل کې انکار راځي صفاتونو دوه صفاتونو د الله نه نا امیدې کې یو پای کې انکار راځي د صفات د علم د الله نه چې لازما په حال باندې عالم نه ادبم پای کې انکار راځي د صفات د قدرت د الله نه چې لازما د حالت په بدلې زبانه قادر نه او د یو صفات د الله نه انکار کفر دی نه چې دوه نه انکار وکي نام کافر وي ذکر الایه اسم الروح الا للقوم الكافرون ولما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلا الضر وجئنا ببزات مزجات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين د دې نن لسم مقام د شپږو آیتونو کې ادا دې درې نوې آیت پورې 93 نمبر آیت پورې پدې کې ذکر کې راتل درونو د یوسف علی السلام په دریم زلبان نه دریم زلبان نه چې راغلی د مصر ته بیا مطالبه تصدق کل تصدق علینا بیا د دریم زلبان دی آی یوسف علی السلام هم پیژاندل بیا آی اقرار کړي په فضیلت د یوسف علی السلام باندې په جرم خپل او بیا یوسف علیہ السلام چې عام اپ کړی او بیا کمی سره لګل یوسف علیہ السلام پلار در پار د تسلی پل کمی سره لګل فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز دلته اندماج دی روان شو دی لار اور سیدل مصر ته چې کله اور سیدل مصر ته داخل شو پای باندې ویل اے بادشاہ را سیدل دې موږ ته آل زموږ ته تکلیف لوګ را سیدل تکلیف را سیدل وجنا به بذات مجادل اورات دل کړی دې موږ په قیمت پیسو لګو باندې مجاد من قلیل مجاهد رحمت الله علیه وی لفاو فی لنا الکیلا پس پر پر را کوم ته پیمانا وتصدق علینا لحاظ کزم سر پن رکھے تم طالبت خیرات نه شي موږ باندې خیرات نه وکا بلکه دا چیز موږ سره پر ریټ کې تسامح وکا پای ګرته کمی وکا دا دلیل له پدی باندې چې بادشاہ لدا جائز دي چې د فقراو سره فقیران سره لحاظ شي کوله ان الله یذل متصدقین یقینا الله تعالی چې بدل اور کوي تصدق کون کوتا چې څوک لحاظ ساتي لحاظ کوي نو دا الله تعالی خو بدل اور کوي چکله دی خپل کمزوري بیان لږ لږ شان پیسې مراوړ یو پوره پوره غل راک یوسف علی السلام ورته ویل قال ویل یوسف علی السلام هل علمتم ما تاسو ته یاد دی ما ها کارونه فالتم چې کړی تاسو یوسف سرا واخی هو ضرور دا سرا ایزان تم جاهلون کله چې وای تاسو جاهلان یوسف علی السلام تاسو کړی بوله مور پلار نو کوی ته مچلې بیا هم خرڅ کله بیا ویلو چې د غلا کړې اټولې خبره تاسو ته معلومه دي از انتم جاهلون جاهلون یو دا دلیل دی په دې باندې چې رونه د یوسف علی السلام د انبیانو پیغمبران نو ځکه نبی چې دا قبل النبوت هم د جهل نه معصوم وي پیغمبرای نه مخکې مخکې د جهالت نه از انتم جاهلون یوسف علی السلام ته جهالت جاهلان وي دویم دای چې نبی دا معصوم دی ګناہوں نو د یوسف علی السلام درون نه ګناه شوی دا ودای دا چې وړوکه بچای بوله د پلار نه بده کا بوله به بوله دې الته کوی دا چلے به د درو کمی سراول پای وینه لګولې دا به آزاد سره خرج کړې دا ټول تیر شاول دیمه مقام کې دا دلایل دی په دې باندې چې یوسف علی السلام رونه دا پیغمبران نو قالو نو ویل دیو اینک آیت اول شکیان دی اینک آیت چی لان تا یوسف خام خاتو خو یوسفی چی کلی دا خبری ور توک للی چی ما فعلتم بی یوسف دی لکشان شکیان شنو زکی حمزه استفامی را وڑی چی اینک آیت چی نبی تاکید را وڑی لان تا یوسف خام خاتو خو بس یوسفی آرتوی لانو یوسف آز آخی زی یوسفی مو دازم آرور دی قد من الله علينا يقنا احسانك الله تعالى بون بلنه لا بمانے احسانو کی ادائی چیزی دی کوین را اخلاص لم مصر دیراوس نم عزیز مصر پا کور کے ما خیالو ساتل شو بیارا بانی خلقو تحمتو لگاو خزونو دا تحمت نیز ما سپائی بیان کلا سپائی میں اوشوا بیاداو چی پس دو تحمت نزی جیل تلان منو جیل نی راویستلما اج کلی دو جیل نی راویستم دو غلامی نی پتخ بانی کین اولم دا احسانات ربان اللہ کلی قدمن اللہ علینا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يقينا شاندار سوچیر گئے د الله صبر کئ نیقینا الله چه نزا کئ اجر د داس محسنانو داس محسن اجر الله زیدا پینزم زے چ محسنین توي نورنی ویل قالوا تالله ویل دیو قسم بالله باندي لقد آثرك الله علينا یقینا غرواله درکلې دې تا تعالی ترا پونګ باندې الله تعالی غرواله درکلې معنا بن نبوت و سلطنا یو دار چې تا تعالی ترا بادشاہي درکللا موږ څه کوله والله څه کول دین دار چې الله تعالی د پیغمبري درکللا آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين اي یقینا موږ خامخا خطا کار قال لا تسليب عليكم اليوم ويل يوسف عليه السلام هیڅ ملامتیا نشته وتاوس باندې نن ورځ خاطی او مفتی کې فرق دی تفسیر خازن کې وي خاطیات ویل کی چا ګناه کوي هو قصدن کوي قصدن ګناه کې چې استعمال د خاطی کې دی ان كنا لخاطئين دام دلیل دی په دی باندې چرونه د یوسف عليه السلام ا انبيان پیغمبران نه او مختی دا په خطا کې استعمالي چې قصدن نه بدون القصد دی لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم بکنه دیو کې الله تاسو ته دی الله بهتر در رحم کوون کلا اذا بو بقمیص دغه ذکر د دې چې یوسف علی السلام خپل قمیص را لګی د پاره د تسلی اذا بو بقمیص هذا فالقوه على وجهي يا ابي اتي بصيرا وې سیدا کمی زما چې دا دې واچوې دل را په مخ د پلار زما یا دې بصیر النشی ورو غسترو والا رو غسترو والا د پیغمبر چې کوم استعمال سیزونه نو پاک الله برکت اچي خدای چې معصوم دي نو غیر معصوم به په معصوم قیاس کوي نبی ازاله پیران ازاله واسکټونه خلکو لور کی دا برکت د پاره کور کې کوم برکت شه بارته سګو باسي څه دا برکتون الله تعالی پای سيزونو کې اچي چې کوم د انبياو د کې لکه مخکې تیر شوی بقره کې د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام بقيه به تاسو تراش تحمله الملائکه ملائکه به صندوق را ورته کړي واتوني باهلكم اجمعين او را ولي ما ذا قراني خپل ټوله ټوله قراني را الله وله ولما بصرت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفلدون د دې نه یو لسم مقام دی تر اتن وی آیات پورې پنځو آیاتونو کې پدې کې ذکر دی چې یوسف علی السلام چې هغه بوی د کمیس د یوسف علی السلام مخصوص کو یعقوب علی السلام چې په بابا نه د یوسف علی السلام د کمیس به ولګید بیا بشارت زیر راتل به استغفار بخنه غوتل د زامنو د پاره پلان او وعده کول د پلار سره دای ولما فصلت العير وهر کله جدا شول دا قافله دای زنا مثل نو قافله را روانه شول قال ابوهم نو ال پلار د دی ان لا جد ريح يوسف يقينا زو خام خام محسوس ابو د يوسف عليه السلام ادم محسوس ول جو دا په طریقې د معجزه سره تفسیر کبیر کې امام رازی وي ان لا اجد ريح يوسف وي هذا بطريق المعجزه دا په طریقې د معجزې سره لولا ان تفلدون گچرت تاسو ماته نسبت د قمه قلتوم نه کوي قمه قلتوم نسبت راته نه کوي نو په ما باندې یوسف علی السلام بیر روان دي قالوا زامن ورته ویل تلا قسم بالله انك لفي ذلالك القديم يقنن تجي خامخا با من زړه کې پروتې ذلال نه مراد د محبت دي او زول محبت زول زړه مینه کې ته اوسمه زګه ک زلال نه مراد گمراهی شنو پلار یعقوب علیہ السلام چې دا خو نبی دی پیغمبر دی او پیغمبر ته نسبت د زلالت گمراهی کول دا کفر دی. دلته زلالت نه مراد چې امین محبت دی. ولما جاء البشير القى على وجهه فارتد بصيرا. بس هر کله چراغ یې زیر اور کوم کې نو وای چا کمس در په مخ دا باندې نو ګرځیدا لیدونکو ګرځیدا. قال یعقوب علیہ السلام ویل الم اقول لكم ما نو ویل تاسو ته چې څنګه زه پوهیږم پس باندې چې تاسو پای باندې نه پوهیږئ نه پوهیږئ تاسو ته ما نو ویل. دا دور تکم زیویلی دا شپاگت یا امایات کی تیر شو چیاسی کے انما اشکو بسی و حزنی لاللہ و عالم من اللہ مالا تعلمون. دا تشارہ قالو یا بان استغفر لنا ذنوبنا انا کلنا خاتوین. اویل دیو اے پلار ازمگا بکنو گوارا مولا دگناون ازمگا یقنن لمن خطاکار. قال سوف استغفر لکم ربی. ویل یعقوب علیہ السلام زر دے چې بخنه بغواړم تاسو لپاره درو خپلنا یقین را دے بخنه کول کې او رحم کول کې. فلما دخلوا علی یوسف و الیه ابوی وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنین. د دین دولسم مقام در واقع یوسل یو آیت پورې اخر په دې کې ملاقات د یعقوب علیہ السلام او د ټول اهل د یوسف علیہ السلام سره یوسف علیہ السلام سره ملاوي شوې دي. بیا بشارت او زیر اور کول دی یوسف علی السلام ټولو ته په امن سره او رشته کې دل دای خو په سجده کول د دوی یوسف علی السلام ته او به اختتام په دعا د یوسف علی السلام سره د واقع. فلما دخلوا علی یوسف پس هر کله چې دی داخل جو په یوسف علی السلام باندې او الیه ابوه جدای کل ځان سره مور پلار خپل وقال وی ویل ادخلوا مصر داخل شي مصر تا ان شاء الله کو غړی الله تعالی نو په امن به وي. ادخلوا داخل شي خو ما اوس کو نو اوسېږي د مصر کې اوس اوسې آرام سره. ورفع ابوه علی العرش او پر دکل مول پلا بل اتخت وخر له سجد او ټچل ټول آتا د عزت په تور باندې. د دې کوم سجده مراد ده. اکثرون پس این ذکر کئی تفسیر زاد المسیر کی وئی ال اکثرون علی ان هذه السجده کانت انحناء وکانت جائزه فی مللهم وحرمت فی دیننا. دا سجده جو دا صرف د سر ټیټولو په طریقه باندې او دا داو په ملت دین کې جائز او زمونږ دی کې به منسوخ شوی ده. یا دویم قول دا تفسیر ابن کثیر کی وئی کانت السجده حقیقتا لیکن کانت لله و یوسف مثل القبلہ. دا سجده حقیقتا وجبای کې سر کې هدل بزمه کوان نه او دا ظاهر کې یوسف علی السلام ته حقیقت کې دا سجده والله دا زګل کې مسلمان سجده کوي قبله ته کوي قبله ته مخکره سجده کوي نو قبله ته دا سجده نه کوي قبله ته د مخیره د سجده خو الله تعالی ته دا یوسف علی السلام دا پشان د قبله باندې ومني کثیر وي. وقال ولد يا بدي ابلا زما هذا تاويل رؤيا من قوله دا تعبير د خو زما مخکني قد جعلها ربي حقا يقنا الاجر زاو دل رب زما رشتي وقد احسن بي يقنا الاحسان كلا د زما سره كلا چ ويستل مال رد جيلنا وجابكم اور وستل تاول دا باندونا من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي رست داینا چ فساد راست شیطان پمن زما پمن زرون ماکه فساد ادارا اوس شیطان دیو ددا خسته کړو چې یوسف علی السلام محبت صرف او صرف د یوسف علی السلام سره د یعقوب علی السلام او حال درې پلار خو ټول سره محبت کړي او یو صرف ګلګ زیاتی کړي هم شي ان نزا شیطان وبيني وبيني اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء يغنن رب زما چې عامه دار تدبیر جوړوي دا کار چې وی غواړي انه هو العليم الحكيم يغنن دا رب چې اله په حکمتون والا. دغه دعا اختتام دعا کې په دعا د یوسف علی السلام سره رب قد آتیتنی من الملك اے رب زما یقنا راکلی تا ما ته بادشاہینا والم ته یو خودنه دکلی ما ته تعبیرونو د خودلونا پاتری سماواته والارض اے پیدا کون کې د اسمان نو د زمکو. للتا حرف ندا مقدر د یا فاطر السماواته انت ولی فی الدنیا والآخرة ته یې کارساز زما په دنیا کې او په آخرت کې توفنی مسلمن ایمان راولي په ما باندې په داسې حال کې چې زه غاړه کې خودن کې الله تا والحقنی بالصالحین او یو ځای کې مال اردنی کار سره پس د مرګ نه آیت باندې ظاهر یو سوال دی توفنی مسلمن ما باندې مرګ راولي نو مرګ غوښتل دا ناجایز دی مرګ سوال بنه کې حدیث ګرایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مرګ سوال بنه کې زګ کې دې شي چې څوک عاصي ګناګار یا توبه وباسي او چې کوم فرمان برداري نو دا نیکو کې زیادت راشي د دیو نن نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دعاګانو کې چې کوم راضي نو آی کې به ویل اوږده دعا ده وی اللهم بیل میک الغیب وقدرت کال الخلق احینی معلم تل حیات خیر لی اے آزاد چې تعلیم په پټو کارو باندې ژوندې او ساتمال ترسو پر چې به ژوند کې خیر وي زما احینی معلمت الحیات خیر اللی و توفنی ازا معلمت الوفات خیر اللی او مرگ راولی پو ما باننے پائے وکی کدی مرگ زما خیر وی دا سو سوال کل بے اگدہ دعا اللہم انی اصلوک خشیتک پی الغیب و شعادہ و اصلوک کلمت الاخلاص پی الرضا والغضب و اصلوک القصد پی الفقر والغنا و اصلوک نعیما لا انفد و قرط عین لا تنقطع و اصلوک الرضا بعد القضاء و اصلوک برد العیش بعد الموت و اصلوک لذت النظر الى وجهک الکریم و شوق الى لقائک من غیر ضراء مضرة و فتنة مضلة اللہم زینا بی زینت الایمان و جعلنا هدات مهتدین و دعا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خودلی دا دعا د مرگ نه ده بلکې دعا دار یا الله که په ما باندې ته مرگ راولی نو داسې حال کې راولی چې ستا حکمونه منونکې توب بنی مسلمن والحقنی او یو ځای کې مال را بالصالحین نیکانو سره پس د مرگ نه صلى الله تعالى على محمد.